NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De export van bepaalde machines van chipmachinemaker ASML naar China wordt aan banden gelegd. Dat schrijft minister Schreinemacher aan de Tweede Kamer. Het gaat alleen om de meest geavanceerde technologie. Het kabinet wil niet dat deze hoogwaardige technologie in handen komt van China. De regeringsleiders van Nederland en Italië, Rutte en Meloni, hebben in Rome gesproken over migratie. Ze willen afspraken maken met Afrikaanse landen om illegale migratie naar Europa te voorkomen. Rutte verwees daarbij naar de Turkije-deal. Turkije vangt migranten op in ruil voor financiële steun uit Europa. Ook na 1 april moeten energieleveranciers zich houden aan strengere regels voordat ze huishoudens afsluiten van stroom en gas. Die regels zijn tijdelijk aangescherpt om te voorkomen dat huishoudens deze winter worden afgesloten, dat ze de hoge energierekening niet kunnen betalen. Maar het kabinet wil die regels nu dus blijvend maken. En ondanks de gestegen kosten van vliegreizen is het aantal vluchten in Europa weer bijna terug op het niveau van voor corona. Uit cijfers van de koepel van Europese luchthavens blijkt dat nog maar 11% minder wordt gevlogen dan in 2019. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Joram Kaat. Goedenavond, welkom bij Langs de Lijn en Omstreken met veel sport vanavond. Twee wedstrijden in de achtste finales van de Champions League. Bayern München tegen Paris Saint-Germain en Tottenham Hotspur tegen AC Milan. Dat allemaal vanaf 9:00. Schrijver Ruud Doevendans is gefascineerd door keeper Jan van Beveren. Hij schreef al eerder een boek over hem en nu is er een tweede. Wat daarin staat, dat horen we zo. En kitesurfer Jalou Langaré maakte een indrukwekkende persoonlijke documentaire over de keerzijde van haar grote succes. En er wordt gehandeld. Bot in Eindhoven. Gelijk maar even kijken bij Richard van der Maden. Nederland tegen Kroatië, EK-kwalificatie. Is het een must-win vanavond, Richard? Nou, dat niet helemaal, maar het zou wel heel goed uitkomen als Nederland deze thuiswedstrijd van Kroatië wint. We zitten in de eerste minuten van de tweede helft in Eindhoven voor ongeveer 2000 toeschouwers. En Nederland doet het meer dan uitstekend. Het staat voor met 20-14 tegen Kroatië, dat op de mondiale ranking bij het mannenhandbal zesde staat. En dus levert Nederland tot nu toe weer een hele knappe prestatie. In de pool staat Kroatië bovenaan. Alles nog gewonnen. 2 pas gespeeld. Nederland 1 keer gewonnen van België. 1 keer verloren. Dat was de uitwedstrijd tegen Griekenland. En nu deze dagen de dubbel met Kroatië. Komende zondag is de return op in het Balkenland. Terwijl er nu een 2 minuten tijdstraf wordt gegeven aan de langste speler van Kroatië. Nederland dat het moet hebben van snel, dynamisch, creatief spel. En dat laat het vooral in die eerste minuten van de tweede helft echt goed zien. 15-13 was de ruststand. En nu is het 20-14 met 8 doelpunten al van Kai Smits. Op dit moment in een blakende vorm bij SC Magdeburg in Duitsland. Waar hij ook op hoog niveau in de Champions League speelt. Inmiddels de kwartfinale heeft bereikt en ook lustig daar erop loskoort. Kai Smits en Luc Steins, de twee Limburgers, zij bepalen heel veel bij deze mannenploeg. Nu in de aanval kijken of Oranje tot een schot kan komen nog in deze aanval. Jawel, daar is de goal van Bobby Schagen in de zesde minuut. Het is 21-14 voor Oranje tegen Kroatië. Programmamaker Harry de Winter is dinsdagavond overleden op 73-jarige leeftijd. Dat meldt zijn familie vandaag. Hij leed al langere tijd aan asbestkanker. Harry was onder meer bekend door zijn interviewprogramma Wintertijd. De zin van het leven, daar ging ik pas echt over nadenken toen ik een ongeneeslijke ziekte kreeg. Ja, goedenavond. Deze muziek kent u. Dit is de muziek van Wintertijd. Vanavond een voetballer als gast. Een voetballer die zelfs ik ken. Dat wil wel zeggen, dat betekent dat hij hartstikke beroemd moet zijn. Komt-ie. Zijn je er trots op als je het zo ziet? Op een rijtje? Ja, dat is wel mooi om te horen. Ik rock'n'roll als levensgevoel. Dat ben ik wel en dat ben ik ook altijd eigenlijk wel gebleven, denk ik. Hij is nu ondertussen de ongekroonde keizer van de levenspop. Natuurlijk heb ik het over André Hazes. Welkom, André. Pluk de dag is het grote thema. Iedere dag die je hebt. Dus ja, ik ben wel een tevreden mens. We spreken met Edwin Gitsels, een vriend van Harry. En jullie werkten jarenlang samen. Edwin, goedenavond en gecondoleerd. Goedenavond. Dankjewel. Harry was al langere tijd ziek. Hoe heb jij hem de laatste periode meegemaakt? Ja, wisselend. Over het algemeen ging het eigenlijk best wel aardig goed. Ik heb, is het 3 jaar geleden, in 2020, toen hij het bericht kreeg, het nieuws kreeg dat hij ongeneeslijk ziek was, heeft hij een verzoek wat ik 3 jaar daarvoor al had gedaan om zijn biografie te schrijven, ingewilligd. Hij zei van, we moeten het nu maar doen, want nu kan het nog. En in die periode, tussen toen en, laat ik zeggen, een aantal maanden geleden, heb ik hem wel een keer of 15 een hele middag lang gesproken over zijn leven. En hij was altijd wel, ja, hij had wel gevolgen natuurlijk van die ziekte, maar het was niet, althans in mijn beleving, niet heel erg verschrikkelijk. Maar de laatste periode was dat natuurlijk wel, en met fatale gevolgen. Ja. Jullie hebben dus voor die biografie heel veel tijd doorgebracht de laatste jaren. Ja, zeker. Waar denk je dan vandaag als eerst aan terug? Nou, eigenlijk denk ik helemaal nog niet terug. Dat is het rare. Ik zat net naar het journaal te kijken. Want ik kijk elke dag naar het journaal. En dan komt ineens voorbij, dan zie ik ineens Harry. Ik denk, hey Harry. En, die, ja, en met het bericht dat hij is overleden. Ja, dat wil nog niet echt doordringen, zeg maar. Snap je? Ja. Dus het is een hele, hele rare gewaarwording dat hij nou ineens in het journaal dood wordt verklaard. Ik denk, ja, hallo, hoe zit dat? Snap je? Het is heel irreëel nog steeds. Het moet nog landen. Bizar. Ja. Omdat hij zo lang ook gewoon tijdens die ziekte toch heel actief bleef. En bedoel, we hebben nog 2 series wintertijd gemaakt de laatste jaren. Dus en de eerste serie was hij wel al ziek, maar dat wist hij toen nog niet. Hij besefte zich later pas, want hij had steeds problemen met hoe hij vond dat hij er zo slecht uitzag zelf. Nou, dat had dus daarmee te maken. Kort daarna kwam dat aan het licht. En die laatste serie die we gemaakt hebben, waarin hij dus in de laatste aflevering zelf centraal stond, geïnterviewd door Jeroen Pauw. Die hebben we met veel plezier gemaakt eigenlijk. En natuurlijk hing dat zwaard van Damocles er wel boven op een bepaalde manier. Maar ja, het was eigenlijk niet heel veel anders dan dat hoe we altijd hebben gewerkt aan die programma's. Harry heeft natuurlijk ongelooflijk veel gemaakt. Wat maakte hem als maker uniek? Hij had vooral een ongelooflijk gevoel voor het vinden van de juiste mensen op de juiste plek. En ook combinaties maken van. En vervolgens was in mijn geval ook zo, toen ik in 1999 hem voor het eerst ontmoette, was hij bezig met de voorbereiding voor wintertijd. Hij zou het toch nog niet eens zelf gaan presenteren. Maar hij wist dat ik een aantal muziekprogramma's had gemaakt in het verleden en betrok mij erbij. En dan krijg je ook meteen gewoon alle vrijheid om het te maken zoals jij het wil, weet je. Hij gaf heel veel vertrouwen en hij gaf ook heel erg het gevoel dat je het ook zou kunnen. En dat was met die biografie eigenlijk precies hetzelfde. Hij heeft volgens mij nog nooit iets van mij gelezen, want ik heb best wel veel dingen geschreven. Maar hij had gewoon het gevoel, ja, dat kan jij. Dus dan heeft hij daar alle vertrouwen in. Dat hebben heel veel mensen ervaren die voor IDTV en voor hem hebben gewerkt. Ja. Dat heet vriendschap volgens mij. Misschien nou, dat heet ook gewoon het durven loslaten. En mensen vertrouwen durven geven. Ja. Toen je die biografie aan het maken was en al die gesprekken die je met hem hebt gevoerd, heb je dan nog iets ontdekt wat je eigenlijk nog niet wist? Of wat je heeft verrast op een of andere manier? Ja, heel veel wel eigenlijk. Vooral ook dat hij nou, wat ik vooral heel bizar vond is de begintijd. Hoe hij gewoon vol inging en gewoon, terwijl hij eigenlijk bijna geen ervaring had, gewoon videoclips van Fleetwood Mac en dergelijke ging regisseren ook. Waar hij geen enkele opleiding in had of niks. Hij ging het gewoon doen. Ja. En hij kreeg het ook voor elkaar. Dat was echt heel bijzonder. Ik vind vooral de eerste 5 jaar van zijn carrière als tv-producent echt ongelooflijk. Dat hij er gewoon vol in dook en het gewoon allemaal voor elkaar kreeg. Is dat dan iets wat jij ook van hem hebt geleerd, wat je zelf bent gaan toepassen? Ja, dat is vooral gewoon zorgen dat wat je doet, dat je ook dat op de juiste manier zorgt dat het onder de aandacht komt. Het is ook een les die ik ook ken van Steven Spielberg. Die zei van 50% van het budget van een film moet in de publiciteit. Want daarmee maak je het een succes. En Harry was ook heel erg van die school. Die plaatste gewoon, betaalde die zelf advertenties voor wintertijd in de kranten. 'S ochtends voor de uitzending. Omdat mensen 's avonds maar gingen kijken. Als hij het gevoel had dat er te weinig door de omroep aan publiciteit was gedaan. Weet je wel, hij ging all the way om maar te zorgen dat wat hij deed, dat het ook onder de aandacht kwam. En dat heb ik wel ook van hem geleerd om dat te doen. Mooi. Dank voor dit gesprek, Edwin. En sterkte ook de komende tijd met het laten bezinken van dit nieuws. Harry de Winter wordt in besloten kring begraven. Goed, inmiddels bijna 21:50. Langs lijn omstreken, NPO Radio 1. Richard van der Made, glasje water graag. Voor Richard van der Made hoor ik. Nederland ja, tegen... Nederland, gaat het wel? Anders dan doen we eerst even wat anders. Nee, het gaat prima. Oh, ik loop al een paar dagen een beetje te kwakkelen, Robert, met mijn gezondheid. En als je dan veel aan het praten moet, ook op dit soort avonden, dan, ja, dan heeft dat toch wel invloed op je stem. Maar we gaan gewoon door. Ik weet niet of jij vindt dat... Dat die stem anders is dan normaal? Nou, als we het daarover gaan hebben, dan heb ik er ook nog wel eentje voor je. Ja, jullie klinken allebei anders dan normaal. Ik ben zelf net terug, ja. Ik was hem kwijt, maar ik heb hem weer gevonden. Ik vecht me er doorheen. 23-17 is het voor Nederland. Dat is echt knap. Ik zei dat al in de vorige flits. En het is nog steeds aan de orde dat dit een tot nu toe prima prestatie is. 6 doelpunten voor tegen een topland als Kroatië. Nederland bewijst ook in deze wedstrijd weer EK-kwalificatie op weg naar misschien wel het toernooi. Het eindtoernooi 2024 in Duitsland. Dat het de stijgende lijn al een paar jaar te pakken heeft afgelopen EK in Polen, prima gespeeld, 14e plek, het toernooi daarvoor, 10e geëindigd in Budapest, Hongarije. Ook toen maakte Nederland veel indruk. De handen gaan nu omhoog vanwege het tijdspel bij de scheidsrechters. En Nederland zoekt dan de dekking op met Kai Smits, de topscorer tot nu toe bij Oranje in deze wedstrijd. 9 doelpunten en samen met Luc Steyns, de spelverdeler, zijn zij de sleutelspelers van deze Nederlandse ploeg. Samir Benghanem is de cirkelspeler die ook zo'n goed toernooi speelde in januari in Polen. Hij heeft de vrije worp genomen voor Nederland. En dan verspeelt Bobby Schager de bal. Moet Nederland snel terug in de verdediging. We zitten inmiddels in de 13e minuut. Daar gaan de Kroaten met heel veel lengte, met heel veel kracht. Verdediging van Oranje op het verkeerde been gezet. Dan ligt daar ineens ruimte. En dan zit hierin Bart Ravensbergen gepasseerd. Zo is het 23-18. Het kan heel snel gaan natuurlijk in het handbal. Een verschil van 6 doelpunten. Het is soms zo weggepoetst als je even niet bij de les bent. Maar Nederland heeft nog altijd die ruime marge van 5 doelpunten in Eindhoven. Het staat keurig op de tweede plaats in de pool. En het speelt komende zondag de return in Kroatië. Vooralsnog gaat het prima. Deze bal vanaf de cirkel. Nee, net niet een voetje in de cirkel bij Ten Velde. Gaat niet door. Het verschil blijft dus 5 doelpunten. Van handbal naar honkbal. De Nederlandse honkballers hebben de openingswedstrijd op de World Baseball Classics op indrukwekkende wijze gewonnen. Team Kingdom of the Netherlands versloeg Cuba met 4-2 in Taiwan. Tot grote opluchting van bondscoach Hensley Meulens. Feels great. It's very, very important to be able to win the first game. So, you know, it takes a monkey off your back right away. It relaxes everybody. We know we have the talent. You know, until you win that first game, though, it's like, you know, it's a nervous wreck. Het is superbelangrijk om de openingswedstrijd te winnen. Tot die eerste overwinning is iedereen namelijk erg nerveus, zegt de bondscoach. We gaan erover praten met sportverslaggever Andy Houtkamp. Andy, goeie avond. De World Baseball Classic. Hoe belangrijk is dat toernooi? Ja, dit is het toernooi, het honkbaltoernooi. Zeg maar de wereldkampioenschappen. Die had je tot 2010 ook. Maar toen had je de wereldkampioenschappen voor amateurlanden. En hoe leuk, de laatste wedstrijd toen, de laatste keer dat dat gehouden werd, de finale, ging tussen Cuba en Nederland. En toen won Nederland inderdaad van Cuba. Dat was dus Nederland voor de laatste keer dat er een amateur wereldkampioen was. En dat was Nederland dus. Daarna, want de Major League spelers in Amerika en de spelers in Japan, die mochten nooit meedoen aan de nationale teams, zelfs niet op Olympische Spelen. En nu, bij dit toernooi mag dat wel. Het is zelfs heel opvallend dat bij Cuba er spelers meedoen die gevlucht zijn, om het zomaar te noemen. Die in Amerika terechtkwamen. Er zijn er ook aardig wat die niet voor Cuba willen spelen. Want die zeggen van ja, ik ga niet voor dat regime spelen. Maar er zitten dus spelers in het team van Cuba die ook in de Major League spelen. En dit toernooi, hier wordt door iedereen naar gekeken. Het wordt ook georganiseerd door Major League Baseball. En dat zegt ook wel wat. En dus is zo'n eerste overwinning erg belangrijk. 4-2 dus. Was het verrassend? Ja, vind ik wel. Cuba, ik zei het al, een honkbalgek land. Echt alles ademt honkbal. Dat is daar de nummer 1 sport. Net als in de Verenigde Staten en in Japan en in Korea bijvoorbeeld. Maar hier balen ze van, want Nederland won dan wel dat wereldkampioenschap een jaartje of 13 geleden, maar nu weer. En ik denk dat Cuba, een van de 5 landen in deze A-pool, een van de zwaarste tegenstanders was. Wat verwacht jij verder van Nederland tijdens dit toernooi? Ja, vooraf werd door zowel de kenners hier als ter plekke Nederland weinig kansen toegedicht. Niet dat ze slechte spelers hebben. Ze hebben zelfs uitstekende spelers die in Amerika in de Major League spelen. Maar met name de pitching. En in Amerika zeggen ze dat zo mooi. Pitching is the name of the game. De pitching voor Nederland. We hadden en hebben geen Major League pitchers in dit team. Er is er eentje die op het allerhoogst niveau speelt. Dat is Kenley Jansen. Maar die is dan net niet vrijgegeven door zijn club. Omdat hij een lichte blessure had. Hij wordt al wat ouder. Maar later in dit toernooi kan hij eventueel wel voor Nederland uitkomen. Of Team Kingdom of the Netherlands. We hoorden het. De voertaal is ook Engels. Omdat de meeste spelers van Curaçao en Aruba komen. Dus dat is duidelijk. Maar je vroeg, hoe liggen de kansen voor Nederland? Nou, als ze zo blijven spelen en die pitchers die het vandaag zo goed hebben gedaan, maar 2 puntjes tegen en ik geloof 3 honkslagen in totaal tegen Cuba, ja, dan win je wel. En het leuke is van die pitchers dat de coaches die hebben in de gaten van ja, ze zijn dan niet misschien de beste pitchers, maar we gaan heel veel rouleren. We zetten steeds weer een ander soort pitcher op de plaat, op de heuvel. En dat heeft enorm gewerkt tegen Cuba. En misschien ook wel komende nacht om 5 uur als Nederland weer tegen Panama speelt, de tweede wedstrijd. Mooie tijd, wekker zetten. Dank voor nu, Andy Houtkamp. Goed, ja, een primeur voor dierentuin Apenheul in Apeldoorn. Als eerste dierentuin ter wereld laat het noordelijke Talla Points, ik hoop dat ik het goed uitspreek, ik ga het zo vragen, tussen de bezoekers rondlopen. Waarom dit bijzonder is, maar ook nodig, bespreken we met de bioloog bij Apenheul, Thomas Bionda. Goedenavond. Goedenavond. Zei ik dat goed, Talla Point? Ja, hartstikke goed. Ja, nou, dankjewel. Wat is een Talla Point? Ja, een Talla Point is eigenlijk een kleine Afrikaanse aap. Wordt ook wel dwergmeerkatten genoemd. Mm. Ja, en dat is inderdaad een bijzondere soort. Want die zie je eigenlijk helemaal nergens in Nederland nog in een dierentuin. En ja, dat was voor ons sowieso een reden om ermee te beginnen. Omdat het een hele unieke soort is. Waarbij we hele mooie verhalen kunnen vertellen. Ja, maar ik ben wel eens in Apenheul geweest. En dan heb je speciale plekken waar apen al loslopen en het ongeveer het brood van je handen afpakken als ze even de kans krijgen. Wat is er dan zo bijzonder om deze los te laten lopen? Wat maakt dat anders? Nou, dat is dus nog nooit eerder geprobeerd. En voor ons is dat ondanks ons specialisme. Want je zegt, wij hebben veel soorten die loslopen. Ongeveer de helft van de soorten lopen los bij ons in het park. En daar ben je als bezoeker eigenlijk te gast. En maar met deze is het eigenlijk nog nooit gebeurd. En wij geloven, onze filosofie is eigenlijk dat we de dieren willen we zoveel mogelijk ruimte geven, zodat ze zich gewoon natuurlijk mogelijk kunnen gedragen. Mm-hmm. En die gedachte daarachter is dat enerzijds heel fijn voor de dieren zelf, maar ook voor jou als bezoeker is het veel leuk om dieren op een natuurlijke manier te zien. Waarbij we hopen dat op die manier ook de liefde en respect voor de natuur, en zeker voor dieren in het algemeen, dat gestimuleerd wordt. Maar wat is dan het risico? Nou ja, het blijven dieren. En zeker dit soort dieren zijn altijd onvoorspelbaar. Ondanks dat we veel over ze weten en ook het karakter goed leren kennen van verschillende individuen. Zijn ze altijd in staat om iets te doen wat wij nog niet verwacht hadden. Dus dat is iets wat tijd nodig heeft, met name vanuit de dierverzorging, om daar goed mee om te gaan. Dus hoe reageer ze op elkaar, hoe reageer ze op mensen, hoe reageer ze op de andere soort die los gaat lopen in dat gebied. Allemaal dingen die uiteindelijk in de praktijk uit moeten gaan wijzen of dat gaat zoals we graag zouden willen. Ja. Hoe weet je eigenlijk of een aap, of een apensoort beter gezegd, geschikt is om los te laten tussen mensen? Bij een gorilla kan ik er iets bij voorstellen. Alhoewel, ja, dat hebben we nooit geprobeerd eigenlijk. Dus een keer per ongeluk geloof ik in Rotterdam. Maar ik bedoel, je wilt dat niet proberen, omdat je denkt, dat kan wel eens heel erg misgaan. Maar hoe bepaal je welke aap wel en welke aap niet geschikt is om tussen het publiek te gaan lopen? Ja, dat is een leuke vraag. Gorilla's, om daar heel even op terug te komen, dat zijn eigenlijk hele zachtaardige reuzen. Dus dat ik zou het niet adviseren om het te doen. Maar er zijn soorten waarbij ik het zeker niet zou proberen. Bij gorilla's misschien nog eerder dan bij andere soorten. Maar om terug te komen op je vraag, we kijken heel erg goed naar de biologie van het dier. Dus hoe leeft zo'n dier? Leeft in een groep of leeft solitair? Wat is het eetpatroon van zo'n dier? Wat is het algemene karakter? Dat weet je gewoon bij sommige soorten. Weet je dat die wat feller zijn dan andere soorten. Dus er zijn allerlei factoren die we daarin mee laten wegen. Ook de ervaring vanuit andere dierentuinen of die we zelf al hebben. En op een gegeven moment maak je gewoon een berekende inschatting van ja, dit zien we wel zitten. We denken dat dit kan. En soms ook weten we zeker dat het niet kan. En dan probeer je het ook niet. Maar uiteindelijk heb je nooit garanties. En dat maakt het ook interessant, ook spannend om dat met deze soorten te gaan proberen. Je kijkt natuurlijk dus naar de soort aap, naar het gedrag van de aap. In hoeverre kan het gedrag van de mensen, van de bezoekers die daar dan tussen lopen, ook van invloed zijn? Heel erg. Net zo onvoorspelbaar als apen kunnen bezoekers ook zijn. Dus wij hebben eigenlijk altijd mensen, dierenverzorgers in de gebieden staan waar de apen loslopen. Maar die zijn eigenlijk veel meer om het gedrag van bezoekers in de gaten te houden dan van de apen. Ja. Dus daar proberen we van tevoren al duidelijk te maken wat kan en wat kan absoluut niet. Dus je mag je brood uit je handen eten. Dat kan in principe niet, want je mag niet met eten in dat gebied rondlopen. Maar dat is soms heel lastig. En dat is ook een taak, een ondankbare taak van de dierenverzorgers, om ook mensen erop te wijzen van hou je aan de regels. Het is heel bijzonder dat je hier tussen de dieren mag rondlopen, maar dat vraagt wel een bepaalde verantwoordelijkheid. Dus dat is soms heel moeilijk te sturen. Ja, ik had ook geen brood bij me, maar was iemand anders die liep naast me. Ja. Had via via gehoord, hè? Via via gehoord. Ja. Maar ik ben wel benieuwd, wat hebben jullie wel eens meegemaakt met een bezoeker wat echt heel raar is? Nou ja, je kan het je soms echt niet voorstellen, maar we hebben echt letterlijk, en dat zijn wel de uitzonderingen hoor, moet ik daarbij zeggen. Dus dat komt gelukkig niet jaarlijks voor, maar echt dat mensen gewoon een baby van de rug van hun moeder pakken of toch leuk vinden om even een patatje niet zelf op te eten, maar te kijken of je de apen ermee kan voeren. Mm. En dat zijn gewoon dingen die kunnen gewoon absoluut niet. Hè. Van het welzijn van het dier wil je dat niet, maar ook met name die voedings. Het zijn allemaal hele specialistische eters die een uitgebreid en uitgebalanceerd dieet krijgen, wat echt berekend wordt door een voedingskundige die we in dienst hebben. Nou ja, als die de hele dag van allerlei mensen snoep, brood of wat dan ook krijgen, daar kunnen ze gewoon heel erg ziek van worden en soms zelfs dood van gaan. Dus, ja. Maar goed, per wanneer zijn die noordelijke talapoints nou te zien? Wanneer is het tijd om ze los te laten? Dat is even de vraag hoe snel en hoe soepel dat proces gaat. Dus 31 maart gaat Apel echt weer open. En dan zijn een heleboel andere apen te zien. Maar we kunnen nog niet met zekerheid zeggen dat de talapoints ook al loslopen in het gebied. De vrije apen die worden ook losgelaten, hè, geloof ik. Ja, en dat maakt het complex, omdat er twee soorten zijn waar we nog geen ervaring mee hebben. Dus je moet enerzijds die dieren wennen aan het gebied, maar ook aan elkaar. En dat gaat soms heel makkelijk en soms duurt het wat langer. Dus we hopen dat zo snel mogelijk te doen. Maar dat moet echt de komende weken moeten dat uit gaan wijzen of dat op een goede manier gaat lukken. En ook al op het moment dat we open gaan. Ja. Dan wordt TZT best wel gecommuniceerd, denk ik. Ja, ja. Goed, dank je vriendelijk dat we even konden spreken hier over de bijzonderheid dat die apen dus de talapoints worden, de noordelijke talapoints worden losgelaten tussen de bezoekers in Apenhul. Dank je wel, bioloog Thomas Bionda. I'm on an island, even when you're close. Can't take the silence, I'd rather be alone. I think it's pretty plain and simple, we gave it all we could. It's time I wave goodbye from the window. Let's end this like we should and say we're good. We're not meant to Maar Dua Lipa en We're Good. Richard van der Maarden in Eindhoven. We're Good geldt ook voor de Nederlandse handbalmannen. Absoluut, maar het kan nog wel spannend worden hoor. Want Kroatië kruipt steeds iets dichterbij. Het verschil was 7 doelpunten. Het is nu 4 goals. Nederland blijft gelukkig in de aanval scoren. Maar Kroatië doet dat nu ook steeds beter. Het begin misschien in de eerste helft vooral nonchalant. Beetje de boel wat onderschatten. Dat overkomt de Kroaten wel vaker. Ze staan ook bovenaan in de pool. Ze zijn de grote favoriet. Terwijl Nederland nu weer scoort vanaf de linkerkant. Ivar Stavast maakt de 29ste voor Nederland. En dan ziet het er allemaal toch steeds beter uit hoor. Terwijl Kroatië snel antwoordt en ook weer scoort. Verschil dus weer terug naar 4 doelpunten. Het gaat nu heel snel op en neer. En weer een doelpunt van Ivar Stavast. Spelend aan de linkerkant. Het is ook mooi om te zien het fanatisme dat er echt afspat bij de Nederlandse spelers. Af en toe wordt het publiek opgezweept. Vooral Luc Steins. Hij is bloed en bloed fanatiek. 4 minuten spelen we nog. 30-25. Dat is de voorsprong op dit moment voor Nederland tegen Kroatië. EK kwalificatie. Goed, dan hebben we nog 1 minuutje voor Philip Koken over. Maar die gaan we ruimschoots zometeen goed maken. We gaan je heel vaak horen, Philip. Vanavond bij Bayern in Paris Saint-Germain en Tottenham Hotspur AC Milan. Mooie duels. Ja, het zou zomaar eens kunnen dat je me vaak vanavond gaat horen. Ja, ze komen nu het veld op, dan zullen we de hymne nog krijgen. Dan gaan we deze twee enorm goede teams aan het werk zien. De twee teams die ook in de finale stonden van 2020. En Bayern won het eerste duel. Doelpunt van Parijs en naar Coman. Ook gelijktijdig nog gespeeld. Tottenham Hotspur tegen AC Milan. Milan wordt het eerste duel met 1-0. Opvallend daar. Het begint daar om 9:10. Want de beide spelersbussen, zowel die van Spurs als die van Milan, stonden vast in het verkeer. Vandaar dus het uitstel van die wedstrijd bij Spurs tegen Milan. Gisteren bij Chelsea toch ook? Ja, Borussia Dortmund was toen. Hopen dat Jalou Langeré niet te laat is. Kitesurfster schuift zometeen bij ons aan om te praten over haar kwetsbare documentaire Reconnect. Ja, en Ruud Doemenans is er ook over zijn boek over Jan van Beveren. NPO Radio 1 in alle staten. Nederland op weg naar 15 maart. Provinciale statenverkiezingen. Ja, dit is vanaf de Loenermark. Verslaggever Pieter Derks. De Nieuws BV gaat het land in. Ik ben helemaal in de roadtrip stemming. Ik ben lekker een kaasbroodje aan het eten. Onze vaste columnisten bezoeken allemaal een provincie. Verboden horen voor onbevoegden, maar wij zijn bij Radio 1. De druktemakers. Ik maak me druk om in dingen. In alle staten. Tijd om me druk te maken. Meer weten? Ga naar nporadio1.nl/verkiezingen. En luister elke werkdag tussen 12:30 en 12:30 op NPO Radio 1. De druktemakers van BNN VARA in alle staten. Wie luistert, weet meer. Ster. Bij KPN vind je het grootste entertainment aanbod op één plek. Van de Netflix-serie Wednesday tot live eredivisie bij ESPN. En in de Mijn KPN-app zet je al je entertainment heel makkelijk uit. Of aan. Dat is entertainment zoals jij het wil. Neem nu een 1-jarig internet- en tv-abonnement van KPN en krijg als welkomstcadeau 1 jaar gratis tv ter waarde van €150. Kijk op kpn.com/tvactie. Al 15 jaar biedt onlineveilingmeester.nl een gemakkelijk, transparant verkoopplatform voor overheidsinstanties en ondernemers. Onlineveilingmeester.nl. Zorg dat de volgende generatie de wereld kan blijven ontdekken. Bijvoorbeeld met de Toyota BZ4X. De nieuwe 100% elektrische SUV van Toyota. Je rijdt de BZ4X al vanaf €52.995. Toyota, let's move forward. Rijd de Toyota BZ4X, de 100% elektrische SUV van Toyota, al vanaf €295 netto bijtelling per maand. Ontdek hem op toyota.nl. Heb jij ook iets te verkopen? Onlineveilingmeester.nl. Zet zaken voor jou in beweging.

Magic Mushrooms. Staat dat recht? Ja, dat staat recht. Magic Mushrooms over, dat weet ik natuurlijk wel, ruzie met Johan Cruijff en de Champions League. Paris Saint-Germain is op bezoek bij Bayern München en in Londen speelt Tottenham Hotspur tegen AC Milan. En hoe hervond kitesurfer Yalou Langeree haar liefde voor de zee in haar kwetsbare documentaire Reconnect? Laat de oud-wereldkampioene haar mentale strijd zien. En schrijver Ruud Doevendans dook in het leven van keeper Jan van Beveren. Hij ontdekte bijzondere verhalen. Dat zometeen. Slotfase van het handbal. EK-kwalificatie Nederland tegen Kroatië. Het verschil was punt of 5, geloof ik, Richard. Is het al afgelopen? Dat is ook de eindstand, Rob. Het is net klaar hier in Eindhoven. 32-25, een verschil van 5 doelpunten. Dat was inderdaad vaak de marge, ook in de tweede helft. Het werd nog wel even spannend in de laatste 5-6 minuutjes. Toen kwam Kroatië sterk terug, zo rond de 25e minuut dus van de tweede helft. Verschil ging terug naar 3 goals. Maar Nederland met een prima eindsprint onder leiding van Luc Steins werd de overwinning eruit gesleept. En een prima overwinning, echt een puikenprestatie tegen een topland. Kroatië, de hoed gaat opnieuw bij het publiek ook. Diep af voor dit Nederlands team. Bart Ravensberg, hij wordt nu naar voren geroepen. De keeper van het Nederlands team. Man of the match, het applaus van de mensen hier in Eindhoven. Kroatië is toch tweevoudig Olympisch kampioen. Werd ook al eens een keer wereldkampioen. Stond bovenaan in de pool. Maar Nederland pakt er dus 2 puntjes bij. En speelt komende zondag de return in Kroatië. Ligt uitstekend op koers voor de kwalificatie van het Europees kampioenschap volgend jaar in Duitsland. Uitstekende prestatie dus van Oranje. Voetbal vanavond in de Champions League, de 8e finales. Filip Koken die kijkt voor ons naar de 2 wedstrijden. Althans, eentje is er nu begonnen. Ja, die andere nog niet. Die in Londen, die rondweg in Londen, die schijnt helemaal vast te staan. Daar in Londen-Noord. Tja, daar staat hij trouwens altijd vast bij mijn weten. Ik geloof niet dat daar ooit bewogen wordt door auto's. Het is een 1 doorlopende file. Maar nu zorgt het dus ook weer voor uitstel van de wedstrijd. 10 minuten. We gaan daar over een paar minuten beginnen met die wedstrijd. 6,5 minuut zijn we al bezig bij Bayern tegen Paris Saint-Germain. En we zullen toch vanavond nu al afscheid moeten gaan nemen in de Champions League van één van deze 2 topteams. Vooral van Paris Saint-Germain staat er heel veel op het spel. Ja, in de eigen competitie valt voor hun niet zoveel roem, eer en glorie meer te verdienen. Want ja, ze staan al op een straatlengte afstand. 8 punten is het verschil al met de nummer 2 in de competitie van Frankrijk. Ze zijn het zo langzamerhand ook al gewend, zoals Bayern het ook al is, om kampioen te worden in eigen land. Maar nu eindelijk met al dat geld uit Qatar moeten ze toch eens een keertje die Champions League gaan winnen. En dan moeten ze dus winnen van Bayern. En dat valt niet mee. Zeker niet omdat ze dus hun thuisduel al hebben verloren met 1-0. Door dat doelpunt van Kingsley Coman. Notabene geboren Parijzenaar. Matthijs de Ligt staat in de basis bij Bayern. Dat was ook wel verwacht. Net als ook al verwacht was dat Deli Blind op de bank begint. En datzelfde geldt voor Ryan Gravenberg. Ja, bij Paris Saint-Germain dus geen Neymar. Voor hem zit het seizoen erop. En Mbappé en Neymar staan gezamenlijk daar in de spits. Dus ja, dat is nogal wat voor Matthijs de Ligt om tegen te strijden. We hebben tot nu toe 1 klein kansje gezien. Vanaf de linkerkant kwam Mbappé door. Terwijl het meeste balbezit tot nu toe wel is voor Bayern. Maar de kans was voor Mbappé geen gemakkelijke. Hij was ver naar de linkerkant gedrongen. Hij schoot wel tussen de palen. Maar dat was een makkelijke stop voor Jan Sommer. Dat was het enige aanvallende wat we tot dusver hebben gezien. En ja, dat andere duel overigens, daar zit Arnaud Danjuma, de Nederlander. Die overigens niet geselecteerd is in de voorselectie van Koeman. Hij is daar buiten gelaten, terwijl er toch 37 man in zitten. Ja, hij begint dus niet bij Spurs tegen Milan. Dat gaat dus over een paar minuten beginnen. Goed, hier in de studio schrijver Ruud Doevendans en voormalig kitesurfer Yalou Langeree. Van harte welkom. Jullie hadden elkaar al een beetje gevonden, hè, buiten aan de tafel. Her en der wat dwarsverbandjes heb ik ook al begrepen. En Ruud, jij bent luisteraar van Langs de Lijn. Je zei, is dat nou die wedstrijd waar ik waarschijnlijk door onderbroken ga worden? Ja, dat is een soort wens van jou als luisteraar van Langs de Lijn? Wens is een groot woord. Nou, hier zijn is sowieso heel erg leuk. En ja, goed, als we door een mooi voetbalmoment onderbroken kunnen worden, dan hou ik graag even mijn mond. Ja, dus. Ja, nou ja, wie weet gaat het ook gebeuren. Ja. Yalou. Goed dat jij er ook bent. De bijnaam van Jan van Beveren, Lange Jan of de Beef. Ja, welke vinden we eigenlijk mooier? Ik vind Lange Jan eigenlijk mooier. Ja, vind ik ook. De Beef is zo hard. Ja, maar is ook een beetje gezocht, vind ik. Ja? Ja. Ik denk ook dat hij die heel slechts door een paar mensen echt dat gebruikt. Misschien bij PSV. Ja, nou ja, maar voor de rest niet zo. Hou het op Lange Jan. Had je bijnaam in het kitesurfen eigenlijk? Sorry? Had je bijnaam in het kitesurfen? Nee, niet echt. Helemaal niet? Nee. Mijn broer wel de Flying Dutchman, maar ik niet zo. Ja, maar nee. Volgens mij zijn er heel veel topsporters die de Flying Dutchman worden. Richard Krajicek was volgens mij ook min of meer de Flying Dutchman. Ja. Dus het is wel een eretitel, eigenlijk. Dennis Bergkamp was een non-flying Dutchman. Die wilde niet vliegen. Ja, daar hadden we een variant op. Ja. Ja, dat is waar. Iedereen noemt jou Lou, maar dat is niet je bijna, gewoon je naam eigenlijk. Ja, ja, Lou. Ja, Lou, ja. Lou, Lou, ja. Weet je wat mama altijd zei? En heel veel mensen die pikken het ook altijd zo op. Ja. Ja. Ja, Lou Langeree was 3 keer wereldkampioen, reisde de hele wereld over. Toch is ze midden in haar carrière gestopt. In haar documentaire Reconnect laat ze zien waarom doorgaan voor haar geen optie was. Fijn dat je er bent. Dankjewel. Dappere film gemaakt over een hele donkere periode. We gaan het daar zo uitgebreid over hebben. Maar laten we eerst vooral even teruggaan naar jouw leven als een van de beste kitesurfers van de wereld. I was kind of hoping to get a podium place, but I never expected to be first. It seems all to come together, like in this last contest, and yeah, I'm super, super happy. The world championship title in her first year on tour, representing the Netherlands. Yalu! Women's 2012 KNSB World Champion. Het jaar 2012, je werd wereldkampioen wave rijden. Kan je hier met trots naar luisteren? Ja, zeker. Want dit was de allereerste keer dat ik wereldkampioen werd. En ja, die staat echt nog wel op het netvlies gebrand. Wave rijden? Golfrijden. Ja, het is eigenlijk golfsurfen met je kite. Je hebt verschillende disciplines. Eerst deed ik freestyle. Dat lijkt meer eigenlijk op een soort wakeboard. En toen, ja, dat was eigenlijk meer de discipline die mijn broer heel veel deed. En daar verloor ik een beetje... Je verloor van je broer? Ja, dat ook. Verloor van mijn broer. En ik had geen motivatie meer ervoor. En toen heb ik een switch gemaakt naar het golfrijden. En daar heb ik eigenlijk opnieuw de passie voor het kitesurfen teruggevonden. Ja, en meteen kampioen. Ja, nou, niet meteen. Ik had die switch gemaakt. En toen heb ik echt bewust een jaar keihard getraind. Om zoveel mogelijk verschillende weespots te bezoeken. Om ervaring op te doen. En toen dacht ik van, oké, nu ben ik ready. Want ik wilde niet langer naast het podium staan. Ik wilde winnen. Ja. En dat deed ik. En dat is gelukt, ja. Ja. Was je een natuurtalent eigenlijk? Is het om kite te gaan? Ik denk dat ik het vooral moet hebben van mijn doorzettingsvermogen. Ik zie bij mijn broer, dat is echt een bonk talent. Geef hem... Kevin, hè, heet Kevin, hij. Ja, ja. Ja, laat hem een nieuwe sport doen. En hij doet het... hij kan het supersnel. En dat was voor mij ook altijd de grote frustratie natuurlijk. Dat ik dacht, godzie, hij kan het weer wel. En ik moet het gewoon van herhaling hebben. En dat is wel mijn kracht. Ik kan echt doorgaan tot het gaatje. Ja, want in de film vertelt je familie over één truc die je wel 1000 keer hebt geprobeerd. Ja. Welke was dat? Ja, dat was een handlepass was dat. Dat is... Ja, de handlepass. Handlepass. Geen idee, wat is dat? Nee, dat is een trick vanuit het freestyle kitesurfen. Want met kiten zit je hebt een stuurstok, daar zit die lijn aan. En die zit weer vast aan je harnas. Met een haak, zodat niet al de kracht alleen maar op je armen staat. En in die truc haak je dus als het ware uit. En dan staat wel al die kracht op je handen. En dan ga je dus, terwijl je de lucht in gaat, ga je die stuurstok ook nog eens achter je rug doorpassen. Wauw. En jij vindt het gek dat je dat niet kon? Nou, ik had wel het gevoel dat ik het zou moeten kunnen. Dus ik ging door en door en door. Mm. Maar het heeft wel wat bloed, zweet en tranen gekost. Wat is er zo mooi aan kiten? De vrijheid die het mij geeft. Het is zo lekker om met die elementen bezig te zijn. Weet je, het zoute water in je gezicht en de wind. En dat je ver op zee kan zijn. Dat je even in je eigen bubbel kan zijn. En ja, je krijgt ook instant feedback. Als je een foutje maakt, dan zal je het ook meteen merken. Of je krijgt een golf in je nek. Of je wordt door je kite meegesleept. En ja, ik weet niet. Het is gewoon het pure. En ook dat iedere keer dat stukje... adrenaline wat je ook ervaart. Uiteindelijk, altijd? Niet altijd, maar je probeert dat wel iedere keer op te zoeken. Dus dan ga je naar locaties, bijvoorbeeld Mauritius... of plekken waar er echt hele goede golven zijn. En dan, ja, dan zit je echt nog af en toe wel met knikkende knieën. Dat je echt denkt, er komt er zo'n bak aan van nou, denk maar 4-5 meter. En dan ga je die surfen en dan heb je ook nog een vlieger in je handen. En je hebt het riff en je hebt zoveel elementen... waar je dan rekening mee moet houden. Maar dat is wel het moment dat je denkt van ach, ik leef. Ja. Ja. Ruud, hoor jou zuchten. Is niks voor jou? Nou, ik moet zeggen, ik heb er grote bewondering voor. Want ik denk dat ik daar... ik denk dat ik iets langer nodig zou hebben om dit te leren. Ja. Ja. Maar je gaat van uitdaging... Ik heb het wel eens geprobeerd. Je gaat van uitdaging naar uitdaging. Ja. Wat je zeer adviseren, want je voelt je hele lijf. Eerst is het proberen het water uit te komen. Ja, om mijn hele en als je lijf het water uitkomt, is het vooral nodig, om te blijven staan, bijvoorbeeld. Ja. Dat alleen. Al kon je het heel snel eigenlijk? Was het bij jou echt... Van je krijgt zo'n ding in je handen en huppatee en we gaan gelijk? Nou, de basis is heel veel vliegeren. En dat heb ik wel echt veel gedaan op het strand. En ik woon in Noordwijk, dus ik was altijd aan zee. En mijn broer was daar aan het ravotten met zijn vrienden. Dus we gingen of met bodyboards of surf of skimboarden. Dus het hele boordgevoel en dan daarna die vlieger erbij maakte ik eigenlijk best wel snel Ja, je was ook echt een jongensmeisje, hè? Dat zie je ook in de documentaire. Ja. Dat zegt je broer ook. Ja. Die eerste wereldtitel, sportief gezien misschien wel een hoogtepunt. Zeg je, zie ik aan je. Maar in de film laat je zien dat er ook een keerzijde aan deze winst zat voor jou. Met een wereldtitel op zak hoop ik op een onthaal op Schiphol. Met alle toeters en bellen, honderden mensen met spandoeken, media. Precies zoals bij Kevin toen hij wereldkampioen werd. En ze komt daar en er staat gewoon niemand. Dat is natuurlijk geen kroon op je werk. Je had gehoopt dat er heel veel mensen zouden staan. Er stonden wat vrienden en je familie. Stond er. En dat was het. Kan je proberen uit te leggen waarom dat nou zo belangrijk voor je was? Dat was ook... ik weet niet. Dat is dan het moment dat je iets gaat vieren met de mensen van thuis. En dan denk je dat er alle toeters en bellen bij horen. Zoals je dat bij je broer hebt gezien. En dat is wat op je netvlies staat gebrand. Hè? Dat idee krijg je mee. Je staat er als jong meisje ook tussen al dat publiek. En je ziet je broer daar komen en... Het is één groot gekkenhuis. Ze worden met de gouden limousine opgehaald. En gaat naar het hoofdkantoor van zijn sponsoren. Daar staan ze ook allemaal te wachten, champagne te spuiten. Dus ik dacht op zijn minst, kom op, een beetje mensengezelligheid. Een artikeltje ergens of een interview. Maar het was gewoon echt heel karig. En ik vond dat wel echt, gewoon heel triest eigenlijk. Je wilde, maar was dat omdat je de waardering niet voelde? Ja, er was geen waardering, ja. Alsof ik als vrouw, weet je, had dezelfde prestatie als een man. En waarom wordt dat niet hetzelfde... gewaardeerd en ontvangen? Maar is het dan bij jou ook anders omdat jij het van dichtbij hebt meegemaakt met je broer? Als het nou niet je broer was geweest, maar het was iemand anders geweest in Nederland. En die had het meegemaakt. Was je er misschien niet zo dichtbij betrokken geweest? Had je misschien ook niet op Schiphol gestaan, had je die meegemaakt? Het feit dat je het met je broer hebt meegemaakt, is dat nog een versterkende factor misschien geweest? Ja, tuurlijk. Want wij waren ook twee handen op één buik. We hebben echt alles met elkaar meegemaakt. Zelfs de sponsoren gehad. We zijn zo nauw verbonden altijd geweest. En ik heb altijd, het is voor mij altijd het gevoel geweest dat het een soort kat-en-muisspel is geweest. Ik was altijd aan het rennen, maar ik kon het iedere keer net niet bijhouden. Of ik kon net niet hetzelfde bereiken als wat hij... Maar was dan niet de teleurstelling misschien meer dat je op die manier je broer wilde evenaren? Ja, ik heb eigenlijk een hele oneerlijke strijd altijd gestreden. Met je broer? Ja. En tegen jezelf dus eigenlijk? Ja, en hij voelde dat natuurlijk helemaal niet als een strijd, maar ik wel. Nee, maar dat heb je nooit uitgesproken volgens mij. Tenminste, later. Ja, later. Want niemand wist dat. Nee, ja, ze zagen wel dat ik gefrustreerd was en mijn overwinning op een gegeven moment ook niet meer vierde en kop omlaag. En met de gedachte, ik moet varen als een vent, anders word ik niet gezien. Anders krijg ik die covershot niet. En zo ben ik ook te werk gegaan. Er was geen stop. Stoppen was achteruitgang en het was gewoon go, go, go. Totdat letterlijk mijn lijf het ook begreep op een gegeven moment. Ik was overtraind, ik kreeg een hernia, ik was depressief. En ik dacht ook als meisje, weet je, dan krijg je aanbiedingen. En ik zei overal maar ja op en alsof ik soort maar in mijn handjes moest knijpen dat ik die aanbieding kreeg. Dus ik zei nooit nee. Ik checkte niet bij mezelf van, hey Lou, hoe voel jij je hier eigenlijk echt bij? Ja. Ben jij wel happy nog in wat je doet? En daarin denk ik echt dat het zo belangrijk is dat je fysiek ook of mentaal ook wordt begeleid in je hele reis naar titels en sowieso in je sportcarrière. Ja, in zo'n nieuw sport is het er niet. En veel sporten, weet je wel, in misschien andere sporten wordt er ook gewoon veel meer aan het, misschien wel meer aandacht aan het fysieke besteed, maar niet aan het mentale. Fysiek zien we vanaf de buitenkant, maar mentaal, ja, hoe gaat het echt met iemand? Ja. Goeie vraag. Ruud, jij wil een vraag stellen? Ja, want maar nu is het moment gekomen om je te onderbreken. Ja. We gaan namelijk naar het voetballen toe. Philip Koken. Ja, ik hoef meneer Doeverdans nog niet te onderbreken voor een spectaculair moment. Dat zal later nog wel gaan gebeuren, denk ik. Want het is nog erg voorzichtig in het beginfase. Nu een krachtige tackle van De Ligt tegen Messi. En nu krijgt Mbappé hem mee aan de rechterkant. Dus schiet hij in het zijnet. Dan zien we weer eens een kansje voor Paris Saint-Germain. Dat daar eindelijk weer eens vandoor kan gaan. Nadat Bayern toch tot nu toe, en we zitten inmiddels in de 20e minuut, wel het meeste balbezit heeft gehad. Het valt wel aan, maar doet dat zeer gedoseerd. Bang als het is, benauwd als het is voor het tegenstoten. Waarbij Paris Saint-Germain gebruik kan maken van de snelheid van Mbappé. Dat is toch het wapen dat ze tot nu toe het meeste hanteren. Het wapen wat ook vooraf wel het meest werd verwacht. Ja, 20e minuut, 0-0 nog altijd. Echte kans hebben we nog niet gezien bij Bayern. Ja, het moet dan een schot van 20 meter zijn geweest van Goretzka in de handen van Donnarumma, de keeper van Paris Saint-Germain. Nu staat Jan Sommer daar te wachten met de bal tot hij hem eventjes af kan spelen. Dat is nu dat gebeurt via Upamecano. Gaat de bal naar de rechterkant en een afspeelfout bij Bayern München, waar daar Paris Saint-Germain nu over kan nemen met Vitinha. En die speelt hem af op Danilo. Ja, Danilo Pereira is het. Vitinha biedt zich onmiddellijk weer aan voor de bal. En nu speelt Paris Saint-Germain eens een keer op de helft van Bayern München. Nu via Nuno Mendes gaat de bal naar de rechterkant, naar Hakimi. En dat vind ik toch wel een opvallende naam in de basis van Paris Saint-Germain. Dat is de rechtsback, bekend natuurlijk van het WK van Marokko. Maar ja, waarom is dat dan zo opvallend dat hij speelt? Hij is aangeklaagd vanwege verkrachting en de club heeft ervoor gekozen om hem dermate te steunen. In ieder geval om hem niet buiten de ploeg te laten. Hij speelt gewoon 0-0. Dat is de tussenstand voorlopig bij Bayern München tegen Paris Saint-Germain. En hetzelfde staat nog op het bord bij Tottenham Hotspur tegen Milan. En daar zijn ze nu 10 minuten onderweg. Kitesurfer Jalou Langeree is hier in de studio om te praten over de documentaire die ze maakte, Reconnect. Ook schrijver Ruud Doevendans is hier. We gaan zo meteen praten over het boek Van Beveren dat je hebt geschreven. En je hebt een vraag aan Jalou? Nou ja, min of meer werd hij al een klein beetje beantwoord, maar ik vind het een beklemmend verhaal eigenlijk. En ik vroeg me af, waar is de rol van de sportpsychologie? Ben je begeleid door een sportpsycholoog of kwam dat eigenlijk niet in je op? Kwam dat niet in de mensen om je heen op? Nee, dat was er gewoon niet. En ik denk als je het me toen de tijd had gevraagd van Lou, wil je eens een keer praten met iemand, dat ik dat ook had afgewimpeld. Waarom? Nou, ik had toen de tijd gewoon echt oogkleppen op. En ik had één doel voor ogen en dat was de beste van de wereld worden. En ik had niet het gevoel dat ik ergens last van had. Nou, of wilde je het vooral op eigen kracht doen? Dat ook. Om maar niet als zwakker gezien te worden dan bijvoorbeeld je broer. Ja, dat ook. En ik wilde gewoon bewijzen dat ik ook net zo kan presteren. En dat ik daar niemand voor nodig heb en dat ik dat helemaal op eigen houtje kan. Maar ja, als ik nu terugkijk, was het eigenlijk zo ongezond hoe ik de sport heb bedreven. Met gewoon geen rust inbouwen, crossfitten als een gek, niet naar mijn lijf luisteren. Het was gewoon, ja, het was gewoon echt ongezond. En ook niet voelen. Niet leren. Ik wist niet hoe het voelde, weet je wel. Ik gaf niet toe aan de signalen die mijn lijf gaf. Ik ging er altijd gewoon dwars doorheen. Oh, ik word moe wakker. Nee hoor, ik ga toch trainen. Ga lekker een keiharde workout doen met crossfit. Ga daarna nog een rondje kiten. En maar door. En terwijl ik echt eigenlijk gewoon niks kan. Je wordt ook door iemand getraind, denk ik. Nee. We hebben alles zelf gedaan. Het is zo'n nieuw sport. We hebben daar verder geen begeleiding in. En daar was er ook de budget er niet naar. Okay. Ik moest blij zijn als ik mijn jaar rot kon komen en mijn dingen kon doen die ik graag wilde. Maar er was niet nog een extra potje voor van alles en nog wat. Je ging door op eigen kracht. En uiteindelijk komt er dan een moment dat je die kracht niet meer kan opbrengen. En de camera was daarbij. Daarom weet ik nu de dag ook niet wat ik wil, omdat ik nooit voor mezelf heb leren denken. Ja. Nooit naar mijn eigen gevoel heb geluisterd. En daarom zit ik nu in de knoop en zit het me fucking tot hier. En ik heb het gevoel dat ik alleen nog mijn lippen boven het water heb. En dat ik denk dat ik iedere dag verzuip. Zo voel ik me. Ja, dat klinkt heel heftig. Wat gebeurde hier? Dit was het moment dat ik... Ik trok het gewoon niet meer. Ik kon niet langer de rol vervullen als professioneel kitesurfer. Je zat in de woonkamer hè, met je ouders, met je broer. Ja. Ja, en op het moment dat ik dan uitleg van hoe ik me daadwerkelijk voel, want zelfs thuis kon ik mijn verhaal niet meer kwijt. Ze begrepen mij niet. Mijn broer zit heel anders in elkaar als ik. En die ziet het ook als die praat in de documentaire. Hij begrijpt gewoon niet wat er in mijn hoofd omgaat. En dat is natuurlijk met veel mensen met mentale klachten. Je ziet dat niet aan de buitenkant. Maar je kan niet uitleggen wat er met mij in mijn hoofd gebeurt. En ik kon gewoon de druk die ik mezelf oplegde, die kon ik gewoon niet meer aan. En ik had gewoon geen plezier meer in wat ik deed. Nee. En ik wilde zo snel mogelijk ermee stoppen. Als kijker voel ik op dat moment, terwijl ik naar die scène zit te kijken, gewoon jouw eenzaamheid. Ja, dat is ook echt het gevoel wat ik heel erg heb gehad. Alsof ik met niemand meer kon resoneren. En dat was echt dat is het meest verschrikkelijke gevoel wat je kan hebben. Het is dan zo donker en met niemand kan je praten. Op een gegeven moment zei mijn moeder zelfs van... nou Lou, het is ook niet echt gezellig als je hier iedere keer zo chagrijnig komt. Nou ja, dan breek je echt aan alle kanten. En dan denk je echt, wie gaat mij nog aan elkaar lijmen? Wie kan mij uit dit gat trekken? En dan is het wel echt het moment dat je professionele hulp moet gaan zoeken. En zo ben ik ook gestart met een life coach. En toen van het een kwam het ander. Wat was er aan de hand met je? Ik was gewoon depressief. Ik was gewoon niet happy. Ik had het gevoel, als je wel zo'n schaal ziet met lekkere cakejes... en dan staat zo'n glazen ding overheen, weet je al. Nou, zo voelde ik me. Ik deed leuke dingen, maar ik voelde gewoon niks. Ik was gewoon vlak. Er was geen plezier meer. Ik kon gewoon niks meer. Ik was uitgeput. Het was gewoon niet de Lou die ik kende. Van de sprankel die ik kan zijn. Hoe diep zat je? Ja, echt heel diep. Echt lelijk diep, ja. Het hoefde voor mij ook niet meer. Weet je, ik had nooit gedacht dat ik mezelf wat aan zou doen. Want dat vond ik gewoon te egoïstisch tegenover al de mensen die me lief hebben. Maar ik had wel zoiets als ik verongeluk in de sport. Prima. Stort maar met je hoofd op dat rif, verzuip, maakt niet uit. Ben ik in ieder geval weer bij het licht, weet je wel. Want dat was hoe donker het was. Er was gewoon geen ademruimte, zoals ik ook zeg, weet je. Ik heb het gevoel alsof ik nog maar een klein beetje lucht heb... en dat ik iedere keer loop te struggelen om maar mijn lippen boven het water te houden. Dat is hoe ik me heb gevoeld. Als je dat dan ook terugziet, want het is dus allemaal gefilmd... want ja. De camera zit gewoon in de woonkamer bij jouw gezin in deze situatie. Hoe is dat om terug te zien, jezelf, zo... Ja, zelfs om het alleen nu alweer te horen, denk ik echt... ik zat zo diep. Ik zag het ook aan je. Ja, het doet me nog steeds heel veel. Ik heb nu de documentaire altijd eigenlijk een tijd niet gezien. Maar nu die fragmenten weer te horen, denk ik echt... Ik gun het gewoon ook niemand. En met deze documentaire hoop ik ook echt mensen te kunnen inspireren... om hulp te zoeken, om zich kwetsbaar te durven op te stellen... en zich makkelijker te kunnen uiten, op tijd hulp te zoeken. Want als je dat niet doet, het is zo'n nare plek. Je broer die stond heel dichtbij je. Staat nog heel dichtbij je. Maar ook, ik bedoel, ook in je sportleven. Hij heeft eigenlijk helemaal niks in de gaten gekregen. En op een gegeven moment had hij natuurlijk wel door wat er aan de hand was. Hij zit ook in de documentaire. Vind je het goed als we hem ook nog even laten horen? Zeker. Doen we het even. En dan denk ik, jeetje. Denk er af en toe even wat luchtiger over. Weet je, maak het jezelf niet zo moeilijk, man. Je hebt van je hobby je beroep kunnen maken. Je kan zoveel vette dingen doen in je leven. En dat vind ik af en toe best wel heftig. Dat vind ik heel heftig. Maar dat zie je ook wel, want fucking jankt nooit. Maar dat raakt me gewoon. Ja, en even later in de documentaire bel je met hem... en vertelt hij dat dit is gebeurd. Ja. En dat raak je dan ook weer. Ja, heel erg. Ja. In op dat moment, wat doe je dan met die emotie... op het moment dat je dat ook nog te horen krijgt? Komt dat op de stapel op een of andere manier? Nee, of ja. Zo in elkaar, of? Nee, op een gegeven moment laat je het allemaal wel los, weet je. Dan is gewoon de uitlaatklep gewoon heel veel huilen. En het kunnen delen en het uiteindelijk... dat mensen het echt horen hoe diep je zit. Dus de mensen die dichtst bij me staan, dus mijn ouders, mijn broer... Want zag je dat nog? Zag je dat nog, dat het andere mensen ook heel erg raakte wat er gebeurde? Of zit je dan zo heel erg in jezelf dat je dat misschien juist afschermt of niet wil? Nou ja, ik denk net zoals als je mijn broer zo hoort, wat hij ook zegt, van denk er wat luchtiger over. Hij snapte het daar ook nog niet. Nee. Weet je, en door de documentaire, en dat zegt hij zelf ook, heeft hij een veel beter beeld gekregen van hoe werkt Lou? Hoe heeft zij tegen al deze dingen aangekeken? En zijn brein werkt gewoon heel anders dan dat van mij. En ik krop dingen meer op en ik heb meer struggles dan dat hij ze heeft. Hij kan het allemaal zo over zijn schouder gooien en hup, nieuwe dag, let's go. Iedere dag is meer hetzelfde. Het is gewoon anders. En ja, dat maakt wel een groot verschil, ja. Ja. Op een gegeven moment besluit je, het moet anders ook qua sport. Je gaat op zoek eigenlijk naar jezelf, hè? Naar waar je lol, geluk en plezier vandaan haalt. En we noemden het al aan het begin. Dan op een gegeven moment onderga je een mushroom ceremonie. Ja. My name is Jalou. My purpose is to reconnect with myself. And the reason today to be here at Moon's Farm is to find that connection to be me again. Hmm. And I'm gonna sing a song for that one. Way oh, way oh, way ho. Wat horen we hier? Wat gebeurt daar? Ja, dat is Auntie Ivy. Zij is een healer. En ja, zij hielp mij om toen die dag een beetje meer te gronden voordat we die ceremonie in zouden gaan. En ik had nog nooit een mushroom ceremonie gedaan. Dus ik wist ook helemaal niet wat ik kon gaan verwachten. Ik dacht, wow, komen er straks allemaal kabouters. Gekleurde kabouters voorbij. Of ga ik hele vette dingen zien. Je doet een paddenstoel trippen. Ja, ja, dus ik dacht echt van, ik ben benieuwd wat we gaan krijgen. Maar uiteindelijk ben ik gewoon in een hele diepe ontspanning terechtgekomen. En heb ik vooral heel veel geslapen. En wat zij ook zeggen, het plantmedicijn, dat gaat je ook geven wat jij op dat moment aan kan. En wat jij het meest nodig hebt. Nou, en mijn systeem was gewoon burn-out. En die had gewoon rust nodig en stilte. En ik heb daar heerlijk liggen chillen. Hmm. Maar niks, geen vage beelden of mijn leven dat aan me voorbij schoot. Of, Nou, dat vragen we meestal aan het begin, hoe is het? Maar nu vragen we het zo vlak voor het nieuws. Hoe is het? Ja, nu gaat het heel goed met mij. Ja? Ja, ik zit lekker in mijn vel. Ben nog steeds veel zelfontwikkeling aan het doen. Ja, dus ik ben wel heel happy in waar ik nu ben. En een veel zachtere versie van mezelf. Je bent coach, hè? Kitesurfcoach? Nee. Heb je dat weer losgelaten? Want ja, dat zag je in de documentaire. Ja, in de documentaire had ik ook het idee van dat ga ik doen. En dat heb ik het jaar na het opzeggen van mijn contract heb ik dat nog gedaan. Maar uiteindelijk zit dat nog te veel in het oude. En heb ik het gevoel, ik moet helemaal wat nieuws doen. Ja. En ik ben dat voor mezelf een beetje aan het ontdekken wat dat is. Maar ik wil wel verder nog dingen doen met mijn documentaire om andere mensen te kunnen inspireren daarmee. Dus je hebt nee gezegd. Je hebt gewoon een beslissing genomen en gezegd, ik stop hiermee. Want ik, ja. Ja, en dat voelde zo krachtig om gewoon dat te kunnen doen. En helemaal vrij te gaan staan. En nu check ik ook gewoon veel meer in. Hey, wil ik dat? Of ben ik nu iemand anders droom aan het helpen te verwezenlijken? Ik moet het leuk vinden en ik moet er energie van krijgen en vuur bij voelen. Want als dat vuur voelt, dan weet ik dat ik goed zit. Ja. Dank voor dit bijzondere inkijkje in dat wat je hebt meegemaakt. De documentaire Reconnect van Yalou Langeré is on demand te bekijken op Vimeo. En als u naar aanleiding van dit gesprek wil praten over mentale problemen, dan kunt u contact opnemen met 113 Zelfmoordpreventie. 088-0113. Dankjewel, Yalou. Het is, NPO Radio 1. Ja, wou zeggen hoe laat het is? Ik wou zeggen het is 1 minuut over 9:30. Dan gaan we naar het NOS-journaal. Levi van Eck. De controle op het Europese coronaherstelfonds is niet waterdicht. Dat zegt de Europese Rekenkamer. Daarmee dreigt volgens de Rekenkamer een gebrek aan verantwoording over de besteding van het EU-geld. Het coronaherstelfonds is in 2020 opgericht. Er werd destijds 750 miljard euro ingestopt. In Georgië demonstreren opnieuw 10.000 mensen tegen een omstreden wetsvoorstel die volgens de betogers critici monddood maken. Gisteren gingen ook al duizenden mensen de straat op. De politie zet traangas en waterkanonnen in om de menigte uiteen te drijven. ASML verwacht geen grote problemen door de exportbeperking. Bepaalde machines van ASML mogen niet meer naar China, schrijft minister Schijnemacher aan de Tweede Kamer. Het gaat alleen om de meest geavanceerde technologie. Het kabinet wil niet dat deze hoogwaardige technologie in handen komt van China. En ondanks de gestegen kosten van vliegreizen is het aantal vluchten in Europa weer bijna terug op het niveau van voor corona. Uit cijfers van de koepel van Europese luchthavens blijkt dat er nog maar 11% minder wordt gevlogen dan in 2019. Langs de lijn en omsteken. Ik wil even herstellen dat het nummer 0800-0113 is. Filip Koken kijkt naar de Champions League voor ons. Filip. Ja. Arena in een gevaarlijke vrije trap van Kimmich. En uiteindelijk kan Donnarumma hem oppakken van Paris Saint-Germain. 0-0 nog altijd de stand. En Bayern heeft, u weet het ongetwijfeld nog, die eerste wedstrijd met 1-0 gewonnen in Parijs. En Bayern heeft zich een beetje hersteld van een fase waarin Paris Saint-Germain de beste kansen kreeg. Want hij was er één keer door, hoor. Lionel Messi kwam toen met zijn befaamde dribbel kwam hij Jan Sommer tegen, de keeper van Bayern München. En ja, Sommer kreeg hem niet klem vast en Messi kon doorlopen. Het doel was leeg, maar toen gooide Matthijs de Ligt zich ervoor. En dat heeft ervoor gezorgd dat Messi niet kon scoren. Het was wel het gevaarlijkste moment van Paris Saint-Germain. Bayern dus nu met ik denk een periode van een minuut of vijf waarin ze iets beter zijn. En nu weer tot aanvallen komen met dus die gevaarlijke vrije trap. Net als een soort schamel hoogtepuntje. Want echt gevaarlijk is Bayern tot nu toe nog niet geweest. In die andere wedstrijd. Tottenham Hotspur tegen Milan. Daar zijn ze nu exact halverwege de eerste helft. Daar is het nog altijd 0 tegen 0. Nadat Milan de eerste wedstrijd had gewonnen in eigen huis met 1-0. Goed, net het boeiende verhaal van kitesurfer Jaloe Langeree. We hebben wel wat dwarsverbanden weten te ontdekken met Jan van Beveren, waar we het nu over gaan hebben. Ja. Toch, Ruud? Ja, toch? Jazeker. Ruud Oeverdans, die denkt, Lange Jan wordt 75 jaar. Ik ga weer eens een boek over hem schrijven, dat was lang geleden. Dat was 16 jaar geleden, ja, dus het werd hoog tijd. 2007, dus ik ben benieuwd of er nog nieuwe dingen in staan. Ja. Gaan we het zo over hebben. Een paar landstitels, KNVB-bekers, de Europa Cup en PSV. Op voorhand prachtige erelijst natuurlijk. Maar voor iemand met het talent als Jan van Beveren is hij eigenlijk veel te kort. Afgelopen week einde dus zou Jan van Beveren 75 jaar zijn geworden. Volgens velen was hij de beste keeper die Nederland ooit heeft gehad. En een kopstoot, prachtig van Beveren. Een echt atleet met ongelofelijke reflexen. Zijn reactievermogen was, ik denk wel het beste in Nederland. Knap schot, Jan van Beveren. Hij trok die ballen altijd naar zich toe en alles klem. Knappe redding, Jan van Beveren. Hij was op twee benen. Hij kwam links en rechts. Jan van Beveren die kon uitwerpen. Fantastisch. Gewoon een heel atletische zwaai. Hij slingerde hem zo ver voorbij de middenlijn. Een mooie atletische keeper. Qua aanleg, denk ik, is hij wel de beste. Wel een van de beste van de wereld. Als de Beef daar alles opzij had gezet. Ik denk gewoon dat we twee keer wereldkampioen waren geworden. Willy van der Kerkhove, oud-teamgenoot, noemt hem gewoon de Beef, hè? Die wel. Die wel, dat mag, in Brabant. Zeker weten. Zeker. Ja. 75 jaar zou die worden afgelopen week. En die Ruud Doeverdans, waarom die fascinatie toch voor Jan van Beveren? Ja, het begint natuurlijk altijd wel bij zijn unieke talent. En dat vergeten we denk ik in Nederland wel eens een klein beetje hoe geweldig goed deze keeper was. Hij hoort voor mij, als je kijkt naar de voetbalgeschiedenis van Nederland, hij hoort voor mij echt bij de absolute elite. En dan praten we over Marco van Basten, Johan Cruijff, Willem van Hanegem, Dennis Bergkamp. Die mensen die echt extreem getalenteerd zijn, dat had Jan van Beveren ook. Daarnaast is er natuurlijk gewoon een bepaalde tragiek in zijn leven en in zijn carrière die onmiskenbaar is. Daar ontkom je gewoon niet aan. Ja, en die combinatie van die twee factoren maakt hem voor mij gewoon een uitermate fascinerende figuur. Op welk moment begon het? Nou, dat begon eigenlijk met mijn fascinatie bedoel je. Ja, weet je, als je als kereltje in de jaren 70 opgroeit en je vindt voetballen leuk en je gaat voetballen kijken, dan vallen bepaalde persoonlijkheden je gewoon op. En hij is daar zeker één van. En ik vond toevallig keeper ook nog eens een keer buitengewoon interessant, omdat je als keeper, kun je echt het verschil maken. Hè? Ben je echt een heel belangrijke pion in het elftal. Nou, dat wilde ik zelf ook heel graag, ben ik ook geworden. Maar als het om de vergelijking met Jan van Beveren gaat, moeten we daar ook wel een klein beetje ophouden, denk ik. Nee, maar goed, en daar is hij echt iemand geweest door wie ik erg geïnspireerd ben. Was je in het eerste boek een paar dingen vergeten dan? Nee, helemaal. Kijk, het eerste boek kon natuurlijk niet een afrondend boek zijn, want hij was nog volop in leven. En het geval is dat het eerste boek meer een carrièrebeschrijving was dan echt een biografie. En in het nieuwe boek, dat ook nog eens 150 pagina's dikker is, dus dat is in ieder geval een eerste aanwijzing dat er echt nog veel meer in staat. Ja, ben ik toch ook veel meer in zijn hoofd gaan zitten, denk ik. Dat maakte ook dit weer gewoon een heel mooie reis om te doorlopen. Ja, wat ons met name opviel, natuurlijk heeft iedereen het dan over het WK 74. Ja. De ruzie met Johan Cruijff. Als Van Beveren mee was gegaan, waren we wereldkampioen geworden. Ja. Maar waar je ons wel een beetje mee verraste is Emmen. Ja, de plek . Emmen, die is toch wel heel bepalend. Het ligt niet aan Emmen, maar wel het verhaal wat erachter zit. Ja, ja, want er komt ook wel weer een beetje de link met Jaloe en hoe dat allemaal is ontstaan met zijn broer natuurlijk. Ja, het begint sterker nog, het begint eigenlijk in Amsterdam. Hè, want daar zijn ze geboren, nota bene in Amsterdam. Terwijl later met het Westen zo'n enorme strijd is ontstaan. Ja. Maar goed, op vrij jonge leeftijd inderdaad naar Emmen verhuisd. En wat zie je dan in dat gezin? Want dat is dus een echt enorm sportgezin, die familie van Beveren. Een vader die gelopen heeft op de Olympische Spelen in 1936. De beruchte Hitlerspeler, zullen we maar zeggen, daar de finale van de 200 meter heeft gelopen en dus echt in Nederland een grote atleet is, daarna ook nog eens een befaamd sportjournalist wordt. Dus dat is echt een meneer in Nederland. Dat is één. Dan heb je een 2,5 jaar oudere broer, van wie iedereen zegt, als hij niet met knieperikelen te maken zou hebben gekregen, dan hadden we het nu niet alleen over Johan Cruijff als beste voetballer van Nederland, maar dan was het Johan Cruijff en Wilco van Beveren, de twee beste voetballers van Nederland. Mm. Zo getalenteerd. Dus die broer wordt ook nog eens een keer geweldig op het schild gehesen. En als je het dan hebt over een parallel met wat mijn buurvrouw zojuist helemaal weet te vertellen, ja, dan heb je hem daar te pakken. Een broer die ook nog eens heel erg op het schild wordt gehesen. En dan heb je een jongetje van, nou, 7, 8, 9 jaar, die denkt, ja, maar wacht eens even, ik ben minimaal net zo goed. En waarom wordt dat niet gezien? Kijk, hij komt in Emmen en dan melden ze zich aan bij de plaatselijke voetbalclub. En Wilke, ja, die komt in de C1, want die is heel talentvol. En Jan stoppen ze in de C7. Nou moet ik zeggen, onder die C1 werden... Ja, er zat wel 2,5 jaar tussen, dus ja, dat lijkt mij heel erg logisch. Ja, dat is zo. Maar als jij jezelf net zo getalenteerd voelt als je broer, dan is dat even een dreun op je hoofd. En dan moet ik zeggen, die elftallen werden onder die C1 werden at random die ingedeeld. Maar zo voelde Jan dat niet. En daar ontstond al met al een enorm eerzuchtig karakter. En ja, goed, hij maakte zichzelf natuurlijk vrij snel waar, maar hij schroomde absoluut niet om toen hij 13 was naar jeugdbestuur te stappen en te zeggen, hey, die keeper die in de A1 staat, die is dan wel 17, 18 jaar, maar hebben jullie echt niet in de gaten dat ik veel beter ben? En dan zeiden die mensen achter de hand, ja, dat hebben we eigenlijk wel in de gaten. Maar ja, moeten we dan die jongen die in de A1 staat er zomaar even uitwippen? Dat gingen ze ook niet doen. Dus Jan, die stapte daar bij Emmen, zeg maar tussen zijn 10e en zijn 14e. Ja, stapte die gewoon een paar keer op als hij niet in het hoogste jeugdelftal kwam. Mm-hmm. Ging die tennissen, ging die atletiek doen. Maar goed, hij trok de deur wel achter dicht, maar hij deed hem een jaar later ook even makkelijk weer open. Dus uiteindelijk is hij toch die keeper geworden die hij graag wilde zijn. Ja, uiteindelijk maakte hij zijn debuut. Toen was hij 14, hè? Ja, het is echt een ongelooflijk verhaal. Oké, iedereen die een bal kon vangen bij Emmen was geblesseerd en ziek en zwak en misselijk. En ze hadden een bekerwedstrijd voor Zuidoost-Drenthe. En dat was daar in de regio was dat een evenement. En ja, die trainer zat met zijn handen in het haar. Wie moet ik in vredesnaam in dat doel zetten? Ja, totdat Jan, heel talentvol, had al een paar keer meegetraind met de A1 en een keer met het eerste. En die zei, ja, die jongen is toch wel heel goed, maar ja, hij is 14. Dus ja, goed, aangeklopt bij vader van Beveren. Kan je zo niet een keer meedoen? Nee, dat mag allemaal niet. Maar Jan was het daar natuurlijk helemaal niet mee eens. En die zeurde zijn vader de kop gek en zei van, joh, pa, laat me nou nog meedoen. Ja, en zo kwam hij als 14-jarige voor het eerst in het eerste elftal terecht tegen die grote potige knapen van tegenstander Zwarte Meer, dat ook best hoog speelde. Ja, goed, en uiteindelijk kwam hij, want dat was natuurlijk te voorzien, kwam hij naar een hoge bal, kwam werd hij met een flinke bodycheck werd hij het doel ingewerkt en lag hij met ballen, dan lag hij in het net. 3-2 verloren. Maar goed, hij had wel op 14-jarige leeftijd, uniek evenement natuurlijk, op 14-jarige leeftijd had hij als keeper notabene zijn debuut gemaakt in het eerste elftal. Ja, maar dat was in Emmen dus. Ja. Ik kan me voorstellen, andere clubs die zagen dat ook, die dachten, hey, ja, die Jan die moeten wij hebben. Ja, vergeet één ding niet, Emmen was het allerhoogste amateurniveau van Nederland, hè? Dus een andere amateurclub. Dat was sowieso niet erg interessant. Maar goed, er was veel belangstelling. Hè? Er was belangstelling van Ajax. Maar ja, vader van Beveren, overigens een hele makkelijke man, kon met één man eigenlijk niet goed opschieten. En dat was nou net een bestuurslid van Ajax. Dus die blokkeerde meteen dat ze zoons naar Ajax gingen. Er was belangstelling van Go Ahead in Deventer. Ja, dat strandde dan weer op studiemogelijkheden. En Jan vond ook altijd het geld onvoldoende. Want Jan wilde altijd meer geld hebben. En ja, uiteindelijk zijn ze bij Sparta terechtgekomen. Eerst ging de broer. En Jan die liep een handblessure op, was 17, liep een handblessure op. Sneed 2 dagen voordat de competitie begon in augustus, sneed hij het gips van zijn hand. En zei, nou trainer, kijk, het is allemaal weer voor elkaar. Ik kan gewoon spelen. Waarop die trainer zei, nou Jan, ik heb daar eens over nagedacht, maar dat lijkt me niet zo'n goed plan. Ga nou eerst eens even gewoon weer rustig trainen en spelen eens een wedstrijdje in tweede. Ja, Jan boos. Dat was voorspelbaar. En dat heeft nog even wat aangemodderd. En uiteindelijk zei hij van, nou ja, weet je, als het zo moet, dan stap ik hier gewoon op. Ja, toen is hij opgestapt, heeft hij zijn broer gebeld en heeft hij gevraagd, oké, en niet eens vragen of er bij Sparta misschien nog plaats voor mij is. Nou ja, dat was er wel, want Sparta wilde hem heel graag hebben. Maar goed, waar ze eerst nog een behoorlijk bedrag boden, moest hij nou met een grijpstuiver genoegen nemen. En hij heeft zijn brommen gepakt, hij heeft zijn postzegelverzameling genomen, heeft wat kleren bij elkaar geraapt en een paar tientjes. Is op de trein gestapt naar Rotterdam, trok bij zijn broer in en was keeper bij Sparta. Maar Ruud, Dat eergevoel, dat is enorm. Hij zit in C7, hij wil naar C1, hij gaat naar het bestuur, hij stopt ermee, clubs melden zich, hij zegt geld. Ik wil meer geld. Ja. Waar komt dat vandaan? Ja, nou ja, goed, weet je, het is een enorme zucht naar bevestiging en erkenning. Hij had het gevoel, ik kan echt iets bijzonders. Dat was een gevoel dat klopte. Dat kon hij ook. Hij kon echt iets bijzonders. Hij had het talent dat andere mensen niet hadden. En dat wilde hij ook gehonoreerd zien op alle mogelijke manieren. En dan praat je dus over dat mensen tegen je zeggen, goh joh, je bent hartstikke goed. En dat was ook in de zin van dat ze zeiden, we gaan je ook heel veel geld betalen. Nou ja, daar is hij eigenlijk steeds naar op zoek geweest. En dat is natuurlijk aanvankelijk is dat best lastig verlopen. Want hij mocht daar bij Sparta eerst een jaar niet spelen. Want ja, die overschrijvingstermijn was verstreken. Dus hij is als een idioot is hij gaan trainen. En een jaar later, is hij in het eerste elftal teruggekomen. En 17 wedstrijden later zat hij in het Nederlands elftal. Ja. Ja, hij ging in 66 dus naar Sparta. En in 70 maakte hij zijn debuut. De overstap naar PSV. Ja, zo is het. Dat was toen de absolute topclub. Dat was de top nee. Ik ben niet met je eens. Nee, nog niet. Maar in de aanloop naar. Ja, dat moest echt nog komen, hoor. Ja. Dat was echt nog niet zo. Ja. Nee, je hebt gelijk. Ook daar ontstonden gelijk alweer de problemen. Nou, hij bleef wel een mannetje. Bij PSV viel dat aanvankelijk wel mee. Het enige probleem bij PSV was dat ze absoluut niet konden opboksen tegen Ajax en Feyenoord. En dat frustreerde hem tot op het bord. Daar was hij niet voor naar PSV gegaan. Hij wilde echt met PSV, want daar zat veel geld. Hè. Dat was gewoon zo. Philips zat daarachter. Mm-hmm. Met PSV wilde hij echt de vaderlandse top echt bestormen. Hij wilde Ajax en Feyenoord voorbij. Ja, dat lukte de eerste paar jaar lukte dat niet zo best. En dat is ook de periode geweest waarin de reputatie van Jan van Beveren wat tanende was, laten we het zo zeggen. Er werd wat kritischer naar hem gekeken. Maar blonk hij nou nog wel zo uit als toen bij Sparta? Nou, dat werd altijd, dat werd niet altijd zo gevonden. En het heeft echt wel tot 2,73. Toen werd ook Kees Rijvers trainer bij PSV. En onder Kees Rijvers heeft zich dat elftal beter opgebouwd met ook wat dynamiek erbij. De gebroeders van de Kerkhof worden net René van de Kerkhof al even. En het gevoel van wij tegen de Randstad. Een beetje dat idee. Dat was daar heel erg sterk. En dat werd A, door Kees Rijvers erg gevoed. En B, ook door manager Ben van Gelder. Die waren echt heel erg gekant tegen het Westen. En dus die strijd moest gewonnen worden. Ja. En regelmatig werd hij overgeslagen in het Nederlands elftal. Misschien wel mede daardoor. Doordat hij door die strijd tegen de Randstad misschien is daar wel ontstaan. Er is een aflevering van Andere Tijden Sport gemaakt over Jan van Beveren. En daarin spreken oud-teamgenoten uit wat ze nou eigenlijk van hem vonden. Ik ben een fantastische collega. En hij had en humor had hij altijd. En hij was echt, voor iedereen stond hij klaar. Een zeer amabele jongen, kon met iedereen opschieten. Ik ken hem alleen maar dat het een hele aardige gozer het was. Ja, dat een aardige gozer het was. Dat kan alleen maar Wim van Hanegem zijn die het op die manier uitspreekt natuurlijk. De grote vraag blijft dan natuurlijk wel hangen. Als het nou een aardige gozer is en hij kan heel erg goed keepen. Is het dan toch dat idee wat er bij PSV is ontstaan van wij tegen de Randstad en de Randstad dan dus tegen PSV, dat hem dat een beetje heeft opgebroken? Het begon eigenlijk al in de eind jaren 60. Hè? Want Jan van Beveren speelde dus bij clubs uit het tweede echelon, laten we het zo zeggen. Hij speelde niet bij de echte topclubs. Hij speelde Sparta en PSV. Dat waren de uitdagers. En Jan zag het als een persoonlijke uitdaging om die grote clubs te verslaan. Maar voor de echte internationale erkenning had hij Nederlands elftal nodig. Nou, daar kwam hij in toen hij 19 was. Dus een Nederlands elftalkeeper van 19. Dat is ook heel bijzonder. Maar hij zag wel dat belangrijke spelers, Cruijff uiteraard voorop, maar ook andere Ajaciden, soms Feyenoorders, heel regelmatig verstek lieten gaan. En dat frustreerde hem enorm. En dat liet hij aanvankelijk een klein beetje blijken. En in het begin van de jaren 70 werd dat eigenlijk steeds erger. En dan ging hij echt grote woorden gebruiken. En dan moet je ook denken aan, het Nederlands elftal is een ongeorganiseerd zooitje en we gaan ook nooit wat presteren met dat Nederlands elftal. Nou, als je anno 2023 als Nederlands elftalspeler dat soort woorden spreekt, dan heb je een fors gesprek met de bondscoach te goed. En de uitkomst van dat gesprek is waarschijnlijk dat je niet meer geselecteerd zult worden. Dat gebeurde met Jan niet. Maar hij raakte wel eind 73, raakte die geblesseerd. En toen kwam er ook nog een kwestie van de verdeling van sponsorgelden kwam aan de orde, waar hij ook nogal tegenop stond. Want er ging wat meer geld naar bepaalde spelers toe. Dat vond hij ook niet eerlijk. En toen hadden ze met die blessure, waarvan hij wel genezen was, maar hij was nog wel aan het revalideren. En hadden ze toch de stok om mee te slaan, om hem een beetje subtiel naar de zijlijn te parkeren. En hem tot opgave te dwingen, vlak in dat WK. Het is nooit meer echt goed gekomen tussen Jan en het Nederlands elftal. Maar dan gaan we naar 1999. Toen stelde Johan Cruijff het elftal van de eeuw samen met Jan van Beveren als beste doelman. Was dat een soort excuus? Nou ja, een excuus uit de mond van Johan Cruijff zou je inderdaad niet snel horen. Ik vind overigens ook die hele controverse tussen Cruijff en Van Beveren heeft ook echt twee kanten, hoor. Want Cruijff was een manipulator en dulde ook geen mensen met andere opvattingen. En Jan is daar ook niet flexibel en makkelijk mee omgegaan. Dus het heeft wel degelijk twee kanten. En dat heb ik in het boek ook echt geprobeerd te nuanceren. Maar die wedstrijd van de eeuw in 1999... Johan Cruijff nodigde daar de spelers vooruit en hij had 25 verschillende keepers kunnen opstellen in dat Nederlands elftal van de eeuw. Hij had keuze genoeg. Maar je kiest Jan van Beveren. En dat heb ik zelf wel beschouwd als iets van een soort boetedoening. Van, nou ja, weet je. Sorry, maar dan anders. Ik ben toch niet helemaal gelukkig met hoe ik dat toen gezien heb en hoe dat toen gelopen is. Alleen, nou, Jan van Beveren zelf heeft daar 0,0 plezier aan beleefd. Zit Ruud hier nu al 48 minuten en hij is nog steeds niet onderbroken? Nee. En het is rust. Ik wou net zeggen, het scheelt wel een heel stuk dat het rust is. Maar nee, bij Tottenham Milan nog niet. Oh, nee, daar nog niet. Gaan we zo nog even kijken. Want ik wil nog even weten, 2011 overlijdt Jan van Beveren. Ja. Het beeld is een beetje eenzaam en alleen in een appartementje. In een mannenappartement. Ja. Waar het een rotzooi is. Eigenlijk een mannenappartement. Dat zegt eigenlijk alles al. Ja. Een beetje zonder geld en... Dat is een beetje het beeld wat is ontstaan. Maar dat beeld is niet helemaal correct. Wel dat hij in een appartementje in zijn eentje is komen te overlijden aan een hartstilstand. Dat klopt. Maar goed, het beeld van hij leefde in armoede klopt helemaal niet. Hij trainde een aantal elftallen in de Verenigde Staten. En in de Verenigde Staten gaat het heel anders dan in Nederland. Daar kun je als jeugdtrainer echt goed verdienen. En kijkend naar wat hij deed, hij gaf ook nog leiding aan 25 andere trainers. Heeft hij een salaris gehad van $60,000 to $80,000 per jaar. Dat is in Amerika een uitstekend salaris. Daarnaast was hij getrouwd met een vrouw met een best wel aanzienlijke functie in het ziekenhuis van Dallas. Dus van armoede kan geen sprake geweest zijn. In Dallas hadden ze ook een best riant huis. Dus daar is helemaal niets mis mee. Alleen Jan van Beveren trainde een club op ruim 400 kilometer afstand van zijn huis. Dus, en in dat appartementje, nou, ik denk dat we dat karig kunnen noemen. En daar zal het best wat morsig geweest zijn. Maar goed, daar woonde hij ook niet. Dus sliep hij alleen als hij ging trainen? Nou ja, daar sliep hij, verbleef hij buiten die trainingen om. En dan zal hij zijn trainingen samengesteld hebben. Maar dat was geen hoofdverblijf voor Jan van Beveren. Alleen, goed, het feit dat iemand daar in zijn eentje zit en op een gegeven moment een hartstilstand krijgt en van de ene op de andere seconde weg is. Ja, dat is natuurlijk een heel tragisch beeld. Ja, zeker. We gaan even kijken bij Filip Koken in het matchcenter. Filip. Ja, waar het 0-0 is, dat is de ruststand tussen Paris Saint-Germain en Bayern München. Het moment van de eerste helft was een paar minuten voor het verstrijken van de eerste helft. Een reddingsdaad van je welste van Matthijs de Ligt. Want wat bezielde in hemelsnaam Jaan Sommer. Die ging daar op de solo-tour als keeper zijnde. Die ging zelf daar, wat je als keeper nooit moet doen, een mannetje passeren en proberen dan iemand vrij te spelen. Ja, en wat je dan altijd ziet, dan raak je de bal kwijt als keeper. En dat had hem bijna op een doelpunt tegengestaan. Want Vitinha, hij schoot op goal. En als je goed keek, dan zag je Vitinha, speler van Paris Saint-Germain, al juichen. Hij dacht dat hij al gescoord had. Maar daar kwam Matthijs de Ligt met een enorme sprint. En hij kon de bal nog net voor de lijn daar wegtikken. En hij juichte daarna alsof hij zelf had gescoord. En zo belangrijk was die reddingsdaad van Matthijs de Ligt. Daarom dus de ruststand 0-0 tussen Bayern en PSG. En daar mag Bayern toch iets blijer mee zijn dan de bezoekers uit Parijs. De andere wedstrijd is nog bezig. 41 minuten daar gespeeld. Tottenham Hotspur in het, wat tegenwoordig heet, niet meer White Hart Lane, maar Tottenham Hotspur Stadion in Londen. 0-0 is het daar nadat Milan de eerste wedstrijd had gewonnen met 1-0. En die beide ploegen zijn in de eerste helft behoorlijk aan elkaar gewaagd. Kitesurfer Jaloe Langeree, je hebt nu een documentaire gemaakt over die periode. Als je dit verhaal dan hoort, prikkelt het dan niet om misschien eens na te denken over een boek bijvoorbeeld? Ja, grappig dat je het zegt, want het heeft wel eens door mijn hoofd geflitst, ja. Ik schiet er wel een verhaal in, ja toch ook wel? Ja, ik denk dat het... moet het uiteraard zelf beslissen. Maar je verhaal is boeiend, maar ook het raakt echt. Hè? Dat merk ik bij mezelf ook. Dat als jij dit verhaal vertelt en ik hoor de fragmenten, dan denk ik, ja, dat is echt een verhaal dat je raakt. Dus als dat op een mooie manier te boek wordt gesteld, ja, denk ik dat dat voor heel veel mensen een eye-opener kan zijn. En, Dus we hebben hier aan tafel iemand met een goed verhaal en we hebben een schrijver aan tafel. Nou. Ja, ik bedoel, moet ik nog meer zeggen? Het is wel een schrijver met werkelijk 0,0 verstand van kitesurfen, maar... Ja. Maar nou, dat kan ik je wel bijbrengen. Ja, wie zal het zeggen? Schud elkaar de hand even. Ja, dan is het bij deze geregeld. Dan zien we jullie. Hoe lang heb je nodig voor het boek, Ruud? Dit boek heb ik een jaar aan gewerkt. Dus als het ook ongeveer 500 pagina's moet worden, dan moeten we daar ongeveer op rekenen. Zien wij jullie over een jaar met het boek. Hoe moet het heten, Jeloe? Dat zou leuk zijn. Ja, daar moet ik nog even een nachtje over slapen. Ja. Doe dat maar. Ja, maar de boekpresentatie hier bij Langs Lijnen Omstreken graag. Ja. Zeker. Ja, als we dit gaan doen, dan komt hier de boekpresentatie. Ja, dat is afgesproken. Even nog voor de administratie van Bever, zo heet je boek. Complexe wonderkeeper op jacht naar erkenning. Ja. Dank jullie wel. Want we gaan kort voor 10 ook nog even vooruitblikken op Feyenoord. Dat gaat morgen in de Europa League op bezoek bij het gehavende Shakhtar Donetsk. De Oekraïnse ploeg mist 3 verdedigers door een schorsing en nog een handjevol spelers door blessures. Tel erbij op dat bijna alle buitenlandse spelers Shakhtar verlieten bij het uitbreken van de oorlog. En je kunt concluderen dat Feyenoord op papier de favoriet is. Patrick van Leeuwen werkte in Oekraïne als trainer van Zorya Luhansk. En in het verleden was hij actief bij zowel Shakhtar als Feyenoord. Hij ziet overeenkomsten tussen beide clubs. Ik denk dat beide clubs vergelijkbaar zijn, omdat ze uitgaan van een goede jeugdopleiding die hun spelers kan geven. In eerste instantie kan ik aangeven dat Shakhtar de buitenlandse spelers gehad heeft en daarin goed geïnvesteerd heeft. Maar op de tweede lijn altijd bezig geweest is om een goede jeugdopleiding neer te zetten. En dat is eigenlijk hetgene wat ze nu overeind houdt in deze periode van de oorlogssituatie waarin spelers, buitenlandse spelers weggegaan zijn. En uiteindelijk de jeugdspelers die jaren in de opleiding hebben gezeten of die in het buitenland ervaring op hebben gedaan, terug zijn gekomen naar Shakhtar en het team vormen. Shakhtar is net na een lange winterstop. Hè, dus die hebben een langere voorbereidingsperiode gehad. En eigenlijk de één officiële wedstrijd, of de officiële wedstrijden in Europa gespeeld, zeg maar. En één competitiewedstrijd. Dus ja, Feyenoord zit in een wat beter ritme misschien ten aanzien van officiële wedstrijden. Maar Oekraïense teams zijn redelijk goed in die omschakeling te maken naar officiële wedstrijden. Shakhtar mist het meeste spelers door kaarten, door schorsingen voor de eerste wedstrijd. En die zullen daarna weer terug zijn. Dus dat zal een invloed hebben op het team ook. Dus ja, het zal allemaal wat compacter misschien vanuit een meer verdedigende positie zijn om het resultaat te behalen wat ze nodig hebben voor de tweede wedstrijd. Ja, de wedstrijd tussen Shakhtar en Feyenoord is vanwege de oorlog in het Poolse Warschau. Van Leeuwen denkt dat dit wel van invloed kan zijn op de Oekraïners. Natuurlijk is dat een groot probleem voor hun. Het zal minder fans in het stadion brengen. Natuurlijk zijn er veel Oekraïners de grens overgegaan naar Polen. Dus er zitten een aantal miljoen in Polen. En ja, ik hoop voor Shakhtar dat daar veel mensen van naar het stadion komen om deze belangrijke wedstrijd voor hun te steunen. Dan tot slot van Leeuwen. Nog één naam. Oud-Ajaxiet Lassina Traoré. Aanvaller is net terug van een zware blessure. Van Leeuwen geeft aan hoe het nu gaat met Traoré. Ja, zoals ik het kan beoordelen in de wedstrijd die hij tegen ons gespeeld heeft, is hij op de weg terug. Hij wordt mobieler en belangrijk voor zijn team. Het is eigenlijk ook de enige buitenlandse speler die gebleven is in de situatie op het moment dat de oorlog begon. Dus ja, die heeft toch wel een zekere status, ook een respect op basis van dat hij gebleven is en dat hij zijn kansen gepakt heeft om weer in het team te komen. Feyenoord en Shakhtar treffen elkaar morgen om 9:00, na 22:30. Dan horen we nog collega Frank Wielaert, ook vanuit Warschau, waar het duel dus wordt gespeeld. Bijna 22:00, snel nog even naar Filip Koek. Is het al rust bij Tottenham? Nee, daar is nog een minuutje aan extra tijd te verspelen. U weet het ongetwijfeld als u deze uitzending heeft gevolgd. Daar is die wedstrijd, ja, om precies te zijn, 11 minuten later begonnen. Omdat beide spelersbussen vanwege de congestie in het verkeer allemaal wat te laat aankwamen bij het stadion van Tottenham Hotspur. 0-0 is daar nog de stand tussen de Spurs en Milan. Milan dat de eerste wedstrijd met 1-0 won. De Spurs dringen wel wat aan, maar komen nog niet tot echt grote kansen. Dus Milan gaat voorlopig, als het zo blijft, verder. Goed, tot zover. Zometeen meer natuurlijk na 10:00. En dan gaan we het ook hebben over het

meer mensen zich bij jou aan. Jij bent Europa. Dit is een boodschap van de Europese Unie. Profel. Bij Profel Kozijnen en Deuren bieden we een heel programma aan glasheldere beloftes. Check ze op profel.nl. Kozijnen en deuren met glasheldere beloftes. Kom naar de Cabaret Club. Gegarandeerd lachen. 4 verschillende cabaretvoorstellingen op 1 avond. Laat je verrassen. Ga het avontuur aan. Nu te zien in de theaters. Onder andere in Delamar en Luxor. Maak het mee. Ben erbij. Decabaretclub.nl. Het is even klimmen, maar wow, wat een uitzicht. En wat is het hier stil. Ik hoor alleen nog vogels. Kijk daar, over die boomtoppen. Wat een mooi kasteel. En die rivier slingerend door het landschap. Ik kan niet wachten tot alles weer groen kleurt. Hier beginnen de mooiste verhalen. Ja, Gelderland levert je mooie streken. Water, natuur, dier en mens kunnen niet zonder. Toch hebben we het steeds vaker te weinig of te veel. Water Natuurlijk werkt aan een Nederland met schoon, gezond en voldoende water. Stem 15 maart. Water Natuurlijk. Waar begint jouw verhaal? Kijk snel op geldersestreken.nl. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Joram Kaat. 4 minuten over 10, nog een uurtje langs de lijn en omstreken. Ja, we gaan praten over de Boekenweek. Schrijver Gijs Wilbrink die viert zijn succes op het Boekenbal. En Grietje Braaksma die ging jaren achter elkaar naar het Boekenbal. Viert nu de literatuur naar Boekwinkel. Ik ben benieuwd hoe ze dat gaan aanpakken. En we blikken onder meer vooruit op de 8e finale in de Europa League. Een wedstrijd die Feyenoord morgen in Warschau speelt tegen het Oekraïense Shakhtar Donetsk. Maar eerst het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Het Nederlandse handbalteam heeft in de kwalificatie voor het EK verrassend gewonnen van Kroatië. In Eindhoven werd het 32-27. Met een prima eindsprint onder leiding van Luc Steins werd de overwinning eruit gesleept. En een prima overwinning, echt een puikenprestatie tegen een topland. Tadej Pogacar is de nieuwe leider in Parijs-Nice. In de slotklim van de 4e etappe reed hij zijn rivaal Jonas Vingegaard op 43 seconden achterstand. Pogacar was verrast omdat Vingegaard eerder nog de aanval koos. First he launched the attack. I thought he's feeling super, super great. So I didn't counter. I was just waiting for the rest. In het klassement van Parijs-Nice staat Gaudu nu tweede en Vingegaard derde. In de Tirreno Adriatico heeft Jasper Philipsen de derde etappe op zijn naam geschreven. De Belg kreeg in de sprint hulp van zijn ploeggenoot Mathieu van der Poel. Ja, Mathieu heeft mij echt door de laatste kilometers geleid. En dan ook nog zo'n lead-out tot in de laatste rechte lijn was echt beter komen nu. Filippo Ganna blijft de leider van het klassement. En de PSV-fan die 2 weken geleden tijdens een wedstrijd de keeper van Sevilla aanviel, is veroordeeld tot 3 maanden cel, waarvan 1 voorwaardelijk. 20 jaar is de man uit Roermond en moet zijn straf meteen uitzitten. Het uitvak bij PSV Cambuur blijft zondag leeg. De politie weigert na bedreigingen om supporters van Cambuur en Groningen naar uitwedstrijden te begeleiden. Daardoor moeten Cambuurfans in elk geval zondag thuis blijven. En AZ hangt bij de returnwedstrijd tegen Lazio net voor een deel van de tribune. Het is een voorzorgsmaatregel omdat UEFA met een zware straf dreigt als opnieuw spullen op het veld worden gegooid. AZ doet ook een klemmend beroep op de fans om de club op een positieve manier te ondersteunen. Patrick van Aanholt speelt ook volgend seizoen bij PSV. De 32-jarige linksback wordt sinds januari gehuurd van Galatasaray. PSV heeft de huurovereenkomst met 1 jaar verlengd. En tot slot, trainer Scott Parker is na 12 duels alweer ontslagen bij Club Brugge. De ploeg werd gisteren in de Champions League uitgeschakeld door Benfica. En in de competitie staat Club Brugge 4e. Volgens Belgische media keert Alfred Schreuder mogelijk terug bij de ploeg waar hij vorig jaar kampioen mee werd. Philip Koken, de bal rolt weer in de achterfinales van de Champions League. Ja, we willen toch graag een doelpunt bestellen. Bijvoorbeeld bij Bayern München tegen PSG. Ja, heb je nog een voorkeur? Nee hoor. Nee, ik ook niet echt. 0-0 is de stand nog altijd. We zijn ruim 4 minuten onderweg in die tweede helft. Ja, Bayern oogde in de defensie niet altijd even stabiel in die eerste helft. Paris Saint-Germain kreeg wel een aantal kansen. Maar ja, of de keeper of Matthijs de Ligt hield die bal wel tegen dan. Dus is het nog inderdaad 0-0. Het meest opmerkelijke moment vond ik toch wel aan het begin van deze tweede helft. Een wissel. Ja, niet zozeer de wissel zelf, maar aan wat er aan vooraf ging. Namelijk Marquinhos, centrale verdediger bij Paris Saint-Germain, moest na ongeveer een half uur uitvallen met een spierblessure. Werd toen vervangen door een rechtsback, door Mukiele. Die ging dan rechts in de verdediging spelen. Ja, rechts in die driemans defensie. Spelen daar met driemans centraal en dan met vier daar in het midden. Ja, en daarna, aan het begin van die tweede helft, werd diezelfde Mukiele eruit gehaald. Ter faveur van een andere linksbenige centrale verdediger. Een 17-jarige jongen, overigens wel van 1,96 meter. En ja, die werd weer vervangen. Dat is toch zeer opmerkelijk, want dan denk je toch, ja, weet je dan niet zeker wie je dan in wil brengen voor Marquinhos? Dat was natuurlijk een haastige beslissing na een blessure. Maar inmiddels speelt hij dan echt El Shaddai Bichiabou, 17 jaar. Hij dus nu in de verdediging. Overigens nu een kans, een behoorlijke kans voor Bayern München. Maar ja, dat zou niet echt een doelpunt hebben opgeleverd. Want Choupo-Moting stond daar buitenspel vlak voor de keeper. Bij een schot van, wie was het? Ik dacht Goretzka. Dus dat zou sowieso geen doelpunt hebben opgeleverd. Wel, want de commotie hier op het veld. Maar goed, omdat Choupo-Moting buitenspel stond. Ja, maakt inderdaad de coach van Bayern München, Nagelsmann, zich voor niets druk. Ruim 6 minuten nu gespeeld. 0-0 tussen Bayern en Paris Saint-Germain. Die andere halve finale, of zeg ik halve finale, achtste finale tussen Tottenham Hotspur en AC Milan. Ja, die moet over een paar minuten nog gaan beginnen wat betreft de tweede helft. Daar staat het nog altijd 0-0. En het 10-10. De Nederlandse handbalmannen hebben dus voor een verrassing gezorgd door topland Kroatië te verslaan. In het EK-kwalificatieduel werd het 32-27. Volgens spelverdeler Luc Steins was het een topprestatie. Ja, zeker weten. Kroatië is gewoon topploeg. Hè. Allemaal topspelers en topcompetities bij topclubs. Ja, en ja, we hebben ondertussen ook wel een aantal jongens op mooi niveau. En topniveau spelen natuurlijk in Europa. Maar het is niet vanzelfsprekend dat wij hier van Kroatië moeten winnen vandaag. En Kroatië is gewoon favoriet. En ja, we leggen vanaf het begin af aan leggen ze het vuur aan de schenen. En maken er een goede wedstrijd van met veel agressiviteit in de dekking. Goede omschakeling, gewoon lekker snel spel. Frivol. Af en toe ook wat fouten natuurlijk, dat hoort erbij. Maar ja, ik denk dat we zeer tevreden moeten zijn met het resultaat. En ja, ook nog eens plus 5. Ja, zit het hem daarin dat jullie vanaf het begin meteen goed bij de les zijn, scherp zijn en de Kroaten misschien wat minder? Ze komen nog af en toe in de tweede helft dan wel even terug, maar een sterke eindsprint ook weer van jullie. Eigenlijk blijf je het gewoon heel constant goed volhouden. Zit het hem in dat begin? Denk het wel. Natuurlijk, wij spelen thuis, kunnen het publiek gebruiken. We weten dat het een hele belangrijke wedstrijd was voor ons om toch 2 punten te gaan pakken weer. Om plek 2 te blijven meedoen. Ja, wij wisten dat het heel belangrijk was en Kroatië heeft die eerste 2 wedstrijden gewonnen. Dus misschien hadden die ook zoiets van, ja, als ze vandaag niet winnen is het niet per se heel erg. Maar voor dat, dat gevoel kreeg je af en toe een beetje. Ja, maar toch, ik denk niet dat ze het leuk vinden dat ze hier verliezen hoor. Ze waren echt wel goed voorbereid. Natuurlijk hebben zij ook een beetje moeite denk ik met trainerswissel. Ja, jongens die ook in topcompetitie spelen, veel wedstrijden spelen. En dan ja, waarschijnlijk misschien nog zondag gespeeld hebben. En nu 3 dagen later alweer hier in Nederland moeten spelen in een uitwedstrijd. Ja, dat speelt niet in hun voordeel, maar goed, wij hebben ook spelers die op zondag nog gespeeld hebben. En bij ons was de wil denk ik iets meer daar om vandaag te winnen. En ik denk dat dat dan het verschil maakt. En als je dan inderdaad lekker aan die wedstrijd begint en kan doorduwen, ja, dat geeft moed en dan blijf je ook gewoon lekker in de wedstrijd. Het EK, daar gaat het allemaal om in Duitsland 2024. Als jullie winnen, de return van de Kroaten, de uitwedstrijd dus komend weekend, dan ben je echt al een heel eind, Luc. Ja, als we die ook weten te winnen, dan doen we hele goede zaken. Dit zijn eigenlijk al 2 toppunten die we meenemen. Want ook in de strijd om plek 3 eventueel heb je deze punten toch maar al vast. Stel Kroatië zou groepshoofd worden wat normaal gesproken aan hun stand verplicht zijn. Ja, het is gewoon heel belangrijk deze punten. En ja, dit is een hele mooie stap weer. Luc Steins was dat eerder vanavond. Dus een overwinning voor de Nederlandse handballers. Ja. Het zijn spannende dagen voor Boekminnend Nederland. Want wie heeft een kaartje voor het prestigieuze Boekenbal? De traditionele start van de Boekenweek. Schrijver Gijs Wilbrink is in elk geval van de partij. Grietje Braaksma van de grootste boekhandel in Utrecht. Die blijft liever thuis met een goed boek, denk ik dan zo. Ja, helemaal. Zeker. Fijn dat jullie er zijn. Goedenavond. Gewoon iemand die mee zegt tegen het Boekenbal. Ja. Meest overschatte bedrijfsfeestje. Oh. Kijk, de toon is gezet. Goeie genade. Nou, ik heb heel andere verhalen gehoord. Ja, Gijs, het wordt jouw tweede keer, hè? Tweede keer, ja. Vorig jaar mocht ik erbij zijn toen mijn boek nog net niet uit was. Mocht je erbij zijn? Ja. Mocht erbij zijn. Ja, het is toch altijd... Blijkbaar is het nogal worstelen om kaartjes. Dat wist ik ook niet. Ja, maar vorig jaar toch niet? Ook. Ja, echt? Ja, ja, ja. Oh. Ik, was iedereen die je kent was erbij? Nee, maar het was in Escape, toch? Ja, ja, ja. Ja, omdat ze vergeten waren de Schouwburg te reserveren, ja, begrijp ik. Maar ik bedoel, de Escape is zo groot dat ze volgens mij moesten ze het een beetje vullen. Nee, en toch, nee, het was nog een hoop gemartel. Maar ik had geen idee. Ik dacht, iedereen die een boekcontract heeft, die krijgt automatisch een kaartje. Blijkbaar krijgen uitgeverijen te weinig kaartjes voor überhaupt schrijvers die wel een boek hebben. Oh. Dus ik vroeg vrij brutaal en bleef van, hey, waar is mijn kaartje eigenlijk? Ja, want daarom zei ik mocht zo, van je hebt het wel een beetje afgedwongen. Ja, dat mocht, ja, nou, inderdaad. En toen kwam er een kaartje. Dat had blijkbaar iemand afgezegd. Dus ik was erbij met mijn vrouw Arja Marie, die ook schrijft. En dit jaar zijn we er weer. Maar dit jaar voor het eerst echt in de Schouwburg, inderdaad. Dus het klassieke boekenbal gaan we nu voor het eerst meemaken. En vorig jaar dan heb je dat kaartje in handen. En dan ga je je voorbereiden of helemaal niet. Hoe werk je naar zo'n boekenbal toe? Je trekt kleren aan. En gaat heel lang in de rij staan. Ja, toch wel. Maar goed ook, want die rij was heel koud. Bij die Escape was het... Ja, dat duurde... Ik heb zonder overdrijven, denk ik, 2,5 uur in de rij gestaan. Dus ik hoop dat dit jaar anders is. Je trekt een mooi pak aan en je gaat voor een mooie avond. Ja, wat kun je ervan zeggen? Dat is wel een dresscode, toch? Ja, maar die wordt wel steeds bescheidener, omdat niemand zich eraan houdt. Vorig jaar was het kom roze. En dit keer is het doe een toefje roze of een toefje oranje alsjeblieft dan maar. Dus dat... Had je een toefje of was je helemaal roze? Vorig jaar had ik dit shirt aan, onder een pak. Ik had een blauw pak met een soort roze-rood. Jij noemt dit roze-rood. Ja, ja, nou ja, hè, met een beetje fantasie. Wat noem jij het oranje? Ja, bruin of zo. Bruinig, ja. Ja. Ik weet niet dat je binnen bent gekomen, überhaupt. Ja. De uitsmijter heeft je dan na 2 uur tegengehouden. Nee, ik was een van de meest roze-roze mensen op daar toen op dat moment. Ik zie Grietje, die zit hier te lachen. Die is lekker thuis met een kop thee op de bank. Ja, nou, lekker. Ik moet wel eerlijk bekennen. Ik ben 27 of 28 keer naar het boekenbal geweest. Sorry. En ik heb daar enorm gefeest. En ik vind vooral de aanloop ernaartoe. Wat doe je aan en met wie ga je? Dat is echt cruciaal. Met wie ga je? Je moet met de juiste persoon gaan. Want je moet het allemaal wel een beetje relativeren. Dus ik ging altijd met een vriendin. En dan hadden we heel veel lol. Dus... ik ben 7 of 28 keer geweest en ik heb ontzettend leuke boekenballen gehad. Vooral toen Fik van der Rijt nog plaatjes draaide. Die kon een avond opbouwen. Dan begon je en je keek en dan ging je dansen en dan ging iedereen los. En dan maak je eens een rondje en nog eens een rondje. En vooral de wc's. En natuurlijk de versiering. We willen vooral zo de wc's. Ik heb zoveel vragen nu al. Even stoppen, Grietje. Want we gaan zo even naar de wc's. Want we willen verhalen horen van die 28 keer. Of nee, je weet zelfs het aantal niet precies meer. Even terug naar vorig jaar nog. Want toen was er nog ophef rond de aanwezigheid van Bas Smit. Ondernemer, influencer. Die stond op de gastenlijst. Die heeft een reisgids gemaakt samen met zijn vrouw Nicolette van Dam. Hij reageerde toen als volgt op de Rode Loper. Matthijs van Nieuwkerk, die horen we ook. Die gaf ook nog even zijn mening. Maar het is ook logisch. Het is toch heel raar. Het is toch heel raar dat wij daar ineens staan. Maar het is ook niet zo raar, want we hebben meer dan 100.000 boeken verkocht. Hoort Bas Smit er dan bij op zo'n boekenbal? Wat vind je daarvan? Of ik hier thuis hoor? Hij? Natuurlijk. Waarom niet? Nou ja, omdat ik natuurlijk niet zo elitair ben als dat hele hoekje. Maar we hadden meer dan 100.000 boeken. Dus ze zeiden van je mag komen. Er waren heel veel mensen op tegen. Ja. Er waren heel veel mensen op tegen, Gijs. Heb je nog even met Bas gepraat toen of niet? Nee, nee, nee. Ik kon hem niet vinden. Nee. Nee, het was zo druk. Ja, zelfs in de Escape was het zo druk. Nee, 100.000 boeken. Je kijkt mij aan zo. Wat leuk voor hem. Ja. Je kijkt me een beetje verwijtend aan. Verwijtend aan, ja. Het was echt heel druk, hoor. Ja, ik vond het best wel. Grietje, wc's. Wc's, ja, daar gebeurt het natuurlijk. Want dan trek je je even terug en dan kijk je even wie er met je op de wc staat. En dan trekt iemand even aan een onderbroek die niet goed zit. Of je hoort woeste verhalen. Bij zichzelf of bij een ander? Wat? Ja, maar dat kan ik natuurlijk niet allemaal vertellen. Dat gaat een beetje te ver. Wel, wij vinden dat helemaal niet erg. Dat snap ik. Saillante details, maar... De wc is gewoon een hele leuke plek en daar is het ook versierd. Want dat is traditie, aan het eind van de avond neem je de versiering mee van het boekenbal. Dus je ziet dan mensen met grote attributen naar buiten gaan. Zoals? Grote poppen, tuinbanken, verzin het maar. Dat heeft waarschijnlijk wel iets met het thema te maken. Maar iedereen neemt de versiering mee. En dat is legendarisch. Maar dan ga je dus met een aanhanger naar het boekenbal. Ja, want hoe neem je anders die tuinbank mee? Daar komt het wel op neer. Maar inderdaad. Jij bent 27 keer geweest. Heb jij een opslag of zo? Ja, ik kan hier natuurlijk niet alles gaan ontboezemen. Maar ja, weet je, ik vind dat dan grappig en leuk om te zien wat mensen allemaal meenemen. Wat heb je zelf wel eens meegenomen? Ik heb wel eens wat meegenomen, ja. Maar iets bescheidens, iets truttigs, weet je. Ik ben dan toch een provinciale. Denk parasol. Ik nou, een parasol. Nou ja, een fotolijstje. Iets bescheidens. Maar de traditie, en wat natuurlijk heel erg leuk was, is je gaat circuleren. Want dat is natuurlijk de bedoeling. En dan zat Harry Mulisch op de trap en die hield audiëntie. En ik heb ook nog meegewerkt. Natuurlijk dat Rob van Gennep er was, Geert van Oorschot. Al die mensen die dan op het Boekenbaal. En ja, ik kwam uit de provincie, ik werkte bij de Tillen en dan ging je naar het Boekenbal en dat vond je natuurlijk fantastisch. Maar even over, je zegt van Mulisch hield een audiëntie, die ging zitten op de trap. Ja, die ging zitten op de trap. Was dat dan ook gelijk in al die jaren de Mulisch trap? Was het not done dat iemand anders op die trap ging zitten? Ja, dat was wel heilige grond, dat deed je gewoon niet. Kijk, en weet je wat ik ook altijd heel erg mooi vond? Dat Marion Bloem en Ivan Wolfers, wat natuurlijk de mooiste mensen van het Boekenbal waren, dat je die dan zag dansen. Weet je, dat prachtige mensen. En er werd ook veel gedanst. En ik vond het ook altijd leuk om schrijvers te ontmoeten. En op een gegeven moment werk je zo lang in dat boekenvak, ken je veel mensen. Dan ging je met mensen op de foto. En nou, een beetje lallen en brallen. En natuurlijk aan het eind van de avond nog even snacken. Ja, het is gewoon, dat was gewoon heel erg leuk. En nu denk ik ook, ik vind het leuk dat Gijs gaat en dat de jonge mensen gaan. En die moeten vooral ook naar het Boekenbal. Het is legendarisch. Ik heb bij Broeze werkt een schrijver, Bertram Koeleman. Die heeft de smoking klaarhangen. Ja, Broeze is met de winkel waar wij... Ja, de Broeze, ja, de precies. En die heeft een hele knappe, mooie vrouw. En die verheugt zich al weken op het Boekenbal. Ja. En dat gun ik hem ook. Dat snap prima. Ik, ja. We gaan even van het Boekenbal naar het Miljardenbal, zoals het wel eens wordt genoemd. De Champions League, Filip. 1-0 wordt het na een uur spelen bij Bayern tegen PSG. En de fans van Bayern verkeren nu in een staat van euforie. Choupo-Moting maakt het doelpunt. Hij scoorde een paar minuten geleden ook al. Maar dat doelpunt werd na even juichen toch afgekeurd vanwege buitenspel. Maar nu telt hij wel. Balverlies centraal in de defensie in de eigen 16 meter zelf van Paris Saint-Germain. En twee balcontacten later ligt hij erin. Laatste die eraan zat, Choupo-Moting. Hij zorgt voor de 1-0 voor Bayern. En over twee wedstrijden leidt Bayern nu met 2-0. En moet PSG dus twee keer scoren om in ieder geval een verlenging af te dwingen. Met Gijs Wilbrink en Grietje Bruijsma blikken we vooruit op het Boekenbal en op de Boekenweek die gaat komen, Gijs, want die hoort er natuurlijk ook bij. Ik ben nog even, voordat we naar die Boekenweek gaan, wat heb jij vorig jaar meegenomen dan? Ik heb vorig jaar, ik wist dit dus allemaal niet. Ik ging gewoon vrij, inderdaad, ik had een appje gestuurd. Ik heb een uitnodiging gekregen. Ik heb in een rij gestaan. Ik heb een beetje gedanst, maar ik ben niet echt een danser. En ik vond het een hartstikke leuk feest, maar ik wist dit allemaal niet. Dus ik had eigenlijk Grietje toen al moeten hebben om voor te bereiden op het Boekenbal. Ik heb niks meegenomen. Oké, okay, nou ja, vrijdag een nieuwe kans dan. Ja, alles. Alles neem je mee. Ja. Ik ben heel benieuwd. Dan bellen we je volgende week even in de uitzending. 11 maart, dan begint de Boekenweek. Hoe ziet jouw agenda eruit vanaf dat moment? Vol. Dat is heel leuk. Het begint eigenlijk morgen al. De Boekenweek is een soort niet echt een week. Het is een anderhalve week inmiddels al een beetje uitgedijnd. Dus, vanaf morgen ben ik in bibliotheken, boekhandels en zaaltjes interviews aan het geven. Enorm leuk. Dus dit weekend naar Deventer, Apeldoorn, Den Haag, Eibergen. Twee keer naar Hengelo. Noem maar op. Ja. Kijk, en dat heeft alles te maken met je roman De Beesten. November 2022 is die uitgekomen en een ongelooflijk succes. Ja. Welke druk hebben ze bij je aanbeland inmiddels? De negende. Zo. Ja, hij is 4 maanden uit en dit zag ik zelf niet aankomen. Dus het is, het wordt enorm goed gelezen en het is heel fijn gerecenseerd. Dus het is waanzinnig als debutant dat dit je overkomt. Ja, hoe is dat? Ja, vreemd. Ja. Ja, veel tegelijk. Heel veel indrukken en dingen om te verwerken. Waar ik over, denk ik, over een paar weken, als de boel lekker weer rustig is, dan komt dat allemaal pas. Maar wat heb je nog niet verwerkt, bijvoorbeeld? Geef eens een voorbeeld. Ja, het is veel. Ik heb, dit is mijn derde interview vandaag. En dus het is fysiek veel om te doen. En ik vind het allemaal prachtig. Maar recensies, mensen die hele fijne dingen zeggen over iets waar je 8 jaar in stilte aan hebt gewerkt. en zo. Dat is heel, heel raar en bevreemdend, maar ook hartstikke mooi. Ja, Grietje, jij werkt dus bij Broesen, boekhandel in Utrecht. Je noemde het net al even. Jij bent fan van zijn boek, hè? Ja, absoluut. En dat is gekomen door een collega van mij. Die had het boek gelezen in een vooreditie, een leesexemplaar. En die zei tegen mij, Grietje, dit moet je lezen. Nou, dan ga ik dat natuurlijk doen als een collega dat zegt. Maar William was echt, en zo werkt het ook in de boekhandel. We lezen heel veel debuten. Bij Broesen wordt sowieso heel veel gelezen. En zeker als dan zo'n boek met een goede aanbeveling van een collega. Toen heb ik het gelezen, maar toen gingen ook mijn andere collega's het lezen. En dan is het een optelsom van een heel sfeervol en goed geschreven verhaal met een waanzinnig mooi omslag. Want dat kunnen we helaas natuurlijk op de radio niet laten zien. Maar dat omslag is gewoon ijzersterk, waardoor je ook zin hebt om het boek op te pakken. Wat staat erop dan? Nou, er staat een konijnenpootje. Konijnenpootje op. Ja. Dat is een beetje luguber. En dan wil je weten, hè, hoe zit dat? Waar gaat het boek over? En dan denk ik van, je zit bij een goede uitgeverij met een ijzersterk omslag en de inhoud is gewoon, ja, ja, fantastisch. Maar dat moet je dan nog wel aan de man zien te brengen. Dus ik kan me voorstellen op het moment dat het uitkomt dat je heel erg onzeker bent. Hoe vaak ben jij in die beginperiode een boekhandel binnengelopen om te kijken waar die lag? Nee, ik ben op de eerste dag ben ik overal in Utrecht en daar bij Broesen langs gegaan. Toen kenden jullie elkaar niet, hè? Nee. Toen waren ze ook nog pas net. Oh ja, is geloof ik net binnengekomen. Ja, dan pakte ze dat ergens uit een doos en het waren ze nog aan neerleggen. En andere winkel hadden het niet eens besteld. Dus het was enorm ontluchterend. Echt de eerste twee weken sowieso. Ik heb hiervoor jarenlang muziek gemaakt. En dan kreeg je meestal als je een plaat uitbracht, binnen een dag krijg je wel een appje van iemand. Hey, ik heb hem al 3 keer geluisterd. Cool, man. En nu is het zo 2 weken complete stilte. Want een boek lezen duurt gewoon veel langer dan een plaatje 3 keer luisteren. Ja. Dus het was 2 weken echt zo, ja, heel, heel raar. En, toen, en wanneer was de eerste keer dat je ergens naar binnen liep dat je dacht, pats, het is ja, de begonnen dag daarna. Waar? Ja, nou ja, bij Broes had hij een mooi plekje. En in andere boekhandels ook. Ja, het was wel vooral dat je binnenkomt dat hij dan bij de eerste tafel ligt. Dat is al wel een doel op zich. Ja, apart, want jullie hebben me zaterdag elkaar voor het eerst ontmoet eigenlijk. Ja. Begrijp ik. Werken daar heel veel mensen. Ja. Ja, en het contact was natuurlijk met William. En ik vind ook uit van onze boekverkopers, die hebben zo hun eigen contacten. En dat gun ik ze ook. En daar hoef ik me niet altijd mee te bemoeien. Maar nu was het zo leuk, want William kwam naar me toe. Je moet Grijs ontmoeten. Nou ja, dan doe ik dat natuurlijk. Waarom moest dat dan? Nou, omdat wij hier vandaag zitten. Dus dan is het wel leuk dat we van tevoren even aan elkaar gesnuffeld hebben. Dus ja, dat hebben we gedaan. Grijs. Jullie hebben ons bij elkaar gebracht. Ja. We hebben jullie samengebracht. Het is boekenbal. Maar Grietje, hoe bijzonder is het dat een debuut zo populair is? Nou, dat is toch wel heel erg bijzonder. Want je moet je voorstellen, er komen zo waanzinnig veel boeken uit. En dan hebben we hier ook nog een Nederlandse debutant. En dan denk ik ook dat komt ook een goede uitgever die ook al het voorwerk doet. Want wij kopen natuurlijk die boeken in, terwijl ze nog niet zijn verschenen, op voorspraak van een uitgeverij. En er zijn natuurlijk heel veel vertalingen, dus daar moet Gijs mee concurreren. Er is ongelooflijk veel. Dus dan moet een boek al uitzonderlijk zijn, of er mooi uitzien, of dan net die ene aanbeveling. En dan moet het gelezen worden. Want wat jij zegt klopt, het is een olievlek. En die olievlek heeft tijd nodig om over dat water uit te spreiden. Dus ja, weet je, mensen moeten het boek lezen. En nu wordt die olievlek, want de 9e druk, dat is natuurlijk waanzinnig. Ja. Ja, dat is niet normaal. Nee, dat is niet normaal. Dat is om stil van te worden. Ja. Ja, oké. Nou, na de uitzending dan het liefst. Maar Grietje, want je zegt er komen ontzettend veel boeken natuurlijk bij jullie binnen. Nu lijkt het zo te zijn, tenminste dat heb ik me laten vertellen, dat dat steeds wel vaker Engelstalig is, hè? Ja, dat klopt. En dat is natuurlijk ook iets waar wij met elkaar over na moeten denken. En ook zeker de uitgeverijen, zoals bijvoorbeeld De Bezig Bij, hè, de uitgeverij van jou. Van wat doe je met die Nederlandse debutant? Want de concurrentie is moordend. En je hebt natuurlijk, het Engels is een veel groter taalgebied. Dus je ziet nu ook bijvoorbeeld dat uitgevers putten uit de Scandinavische landen, of ze putten uit de Franse literatuur, want dat wordt dan minder gelezen. Maar goed, dat ontneemt ons niet van de plicht als boekverkoper. Ik koester Nederlandse debuten. Dat hebben we altijd gedaan. Dat doen we zeker ook bij Broesen. Dus ook dat we in de boekweek veel debutanten en Nederlandse schrijvers uitnodigen om daar juist met die in gesprek te gaan. Ja. Gijs, heb je er ook wel eens aan gedacht om in het Engels te gaan schrijven? Oh nee, dat lijkt me heel moeilijk. kan best goed Engels. Maar om dan literair in het Engels te gaan schrijven, foutloos, dat lijkt me lastig. En ik weet ook, deze discussie die is een beetje ontstaan omdat jongeren vooral Engels lezen. En ik vind het wel, als ik naar mezelf kijk, ik ben zelf op late leeftijd pas echt literatuur gaan lezen. Pas achter in mijn 20er jaren. Dus als jongere las ik überhaupt niet. Ik vind het enorm goed om te horen dat die jongeren nu in ieder geval Engels lezen. Maar volgens mij hoeven we niet per se naar 16 tot 18-jarigen te kijken. Als we kijken van zijn dat de toekomstige lezers? Volgens mij hebben we de komende jaren nog heel veel kans om die mensen, om veel mensen bij elkaar te grijpen. Ik heb begrepen dat de social media daar ook een rol in speelt. Klopt dat? Ja, ja, je hebt BookTok. Op TikTok heb je een soort van heel boekenkanaal. Wat echt te gek is, waar gewoon jongeren dagenlang of gewoon elke dag gewoon hele goede tips krijgen. Heel veel Engelstalig, ja. Maar dat is niet erg, zeg jij dus. Want uiteindelijk, net zoals jij, komen ze wel bij die Nederlandse literatuur terecht. Dat lijkt me wel, ja. Ja, ik vind het is gewoon heel moeilijk te voorspellen wat er over 10 jaar gebeurt met mensen die nu 16 zijn. Ik denk niet dat we ons daar heel erg zorgen over hoeven te maken. Nee. Ik denk dat het belangrijk is dat ze lezen. En dan maken ze vanzelf een overstap. Kijk naar Harry Potter. Al die mensen die Harry Potter hebben gelezen, die hebben ook de overstap gemaakt naar en science fiction en thrillers en dan uiteindelijk ook literatuur. Ja. Dus nee. Maar heeft corona daar ook nog enigszins een rol in gespeeld? Absoluut, absoluut. Ja. Want BookTok speelt al veel langer. Dat speelt zeker een jaar, anderhalf. En ze kopen ook stapels boeken. Dus het gaat niet om één boek, het gaat echt om stapels. En wat heel erg belangrijk is, ze vinden daar iets van hun worsteling. Weet je, adolescenten worstelen met wie ben ik, op wie word ik verliefd, op wie word ik niet verliefd. En dat vind je natuurlijk allemaal terug in die boeken. En het is gedeelde emotie. En daar gaat de hele wereldliteratuur over. Dus nee, ik ben juist heel erg hoopvol. Laat ze ergens beginnen. Grietje, twee dingen. Eén, los van het boek van Gijs, welke tip heb je voor ons voor de Boekenweek? Mensen die naar de boekhandel toe willen, welk boek raad je aan? Nou, wat ik een heel mooi debuut ook vind is van is Citroeninkt van Maral. En dan moet iemand even googlen hoe haar achternaam is. Vond ik een heel erg mooi, subtiel debuut. En dat is een Iraanse. En die schrijft over haar jeugd, hoe zij in Nederland komt, in een klein dorp gaat wonen. Het boek heeft me betoverd. Het is mooi, het is subtiel, over een klein meisje wat heel veel moet overwinnen, wat de juiste mensen ontmoet. Ik ga haar morgenavond interviewen bij Broeze. Daar verheug ik me ontzettend op. Maral, wou je dat ook zeggen? Ja, nou, zeg, goed zo, mannen. Ga je gang. Maral Noshat Sharifi. Juist. Ja, en dat is dus een prachtig debuut. En dan heb ik nog een andere tip. Het Verboden Schrift van Alba Crespedes. Oh, ik heb de moeilijkste naam uitgezocht. Prachtig boek. Meer voor een wat ouder leespubliek. Verboden Schrift, ook een absolute aanrader. En dan dus De Beesten van Gijs. Zeker. Griet, nog heel kort, want Gijs heeft vorig jaar een beetje rondgedwaald. Wist niet precies wat. De ultieme boekenbal experience. Wat is je tip? Nou ja, een beetje rondkijken en het vooral heel erg leuk hebben met je vrouw. En trots zijn dat je naast haar mag lopen. Nou, zo. Dat gaat lukken. Gijs, veel plezier. Dankjewel. Schrijver Gijs Wilbrink en Grietje Bruidsma van de grootste boekhandel in Utrecht. Inmiddels half NPO Radio 1. Het internationaal Levi van Eck. Chipmachinemaker ASML verwacht niet dat de exportbeperking naar China grote gevolgen zal hebben. De inperking geldt namelijk alleen voor de meest geavanceerde technologie, benadrukt het bedrijf. Het kabinet wil niet dat de gevoelige technologie in handen komt van China. Er dreigt een gebrek aan verantwoording over de besteding van het geld uit het coronaherstelfonds. Dat zegt de Europese Rekenkamer. De controle op het fonds is volgens de Rekenkamer niet waterdicht. Het fonds werd in 2020 opgericht om de Europese economieën er na de pandemie weer bovenop te helpen. Er werd 750 miljard euro ingestort. De EU-buitenlandchef Borrell heeft de Europese defensieministers een miljard euro gevraagd voor een nieuw steunpakket via een defensiefonds. Daarnaast moeten Europese landen gezamenlijk wapens inkopen om hun voorraden aan te vullen en aan Oekraïne te kunnen leveren. Ook daar is 1 miljard euro voor nodig, zegt Borrell. En hulporganisatie Artsen zonder Grenzen heeft een ziekenhuis in Haiti gesloten vanwege aanhoudend bendegeweld. Volgens de organisatie kan de veiligheid van patiënten en ziekenhuispersoneel niet meer worden gewaarborgd. Haiti wordt al maanden geteisterd door bendegeweld. Langs de lijn en omsteken. Zullen we eens even bij het voetballen kijken? Want de doelpunten zijn duur vanavond, Filip Koken. Ja, de doelpunten zijn duur, maar ja, de spanning is er niet minder om. En het is ook wel boeiend geworden, zeker na het doelpunt van Bayern München. Want Paris Saint-Germain moet nu wel, dat hebben ze ook al laten zien. Ze hebben twee schoten gecreëerd van Mbappé, die echt ziende ogen zijn hoofd laat zakken af en toe. Maar toch ook alweer af en toe er ineens staat en een kans ziet om te vuren op de keeper Jaan Sommer. Die een fout maakt in de eerste helft, maar nu een geweldige vormverkeer. Want hij pakte die twee ballen van Mbappé. Maar zijn grootste redding was bij een corner. Een kopbal van Sergio Ramos, de verdediger. Ja, die leek al te tellen. Die dwarrelde zo de hoek in. Maar ja, hij pakte hem toch nog Sommer met één hand uit de hoek. Die keeper die overkwam van Borussia Mönchengladbach naar Bayern München. Ja, hij houdt de nul vast voorlopig. En dat is wel beslissend. Want wat hebben ze vandaag een kans gehad, Paris Saint-Germain. Maar die laten ze dus allemaal liggen. Een kwartier nog te gaan heeft Paris Saint-Germain om in ieder geval twee goals te maken. Dat is nodig. Want anders gaat Bayern sowieso door naar de kwartfinale. Bij Tottenham Hotspur tegen Milan zijn de doelpunten nog veel duurder. Daar is nog steeds niet gescoord. En daar zijn we toe aan de 65e minuut. 0-0 dus daar. Morgen speelt Feyenoord voor de achtste finales van de Europa League tegen Shakhtar Donetsk. De Oekraïense nummer 2 won afgelopen weekend nog met 7-0 en waarschuwt daarmee de Rotterdammers. Shakhtar speelt vanwege de oorlog met Rusland in Polen, waar morgen ook de wedstrijd tegen Feyenoord naar uitwijkt. Ondanks dat de wedstrijd niet plaatsvindt in Oekraïne, vindt Feyenoord-trainer Arne Slot het een bijzondere ontmoeting. Je bent er dichtbij. Ik hoorde ook via dat, en dat zie ik hier ook fysiek, dat er wat vrouwelijke journalisten aanwezig zijn uit Oekraïne. En dat, wat ik begrepen heb, had het ermee te maken dat de mannen moeten vechten. En dat daarom de vrouwen gestuurd worden. Maar of dat waar is, weet ik niet. Maar dat, als je dat zo hoort, komt het nog weer dichterbij. Dus, en je bent je gewoon bewust van, als je daar allerlei Oekraïnse mensen ziet, dan zou het bijna gek zijn als er niet ergens een familielid betrokkenheid heeft bij de oorlog. En dat vind ik best heftig om zo te moeten ervaren. Ja, je zegt gek. Vind je het ook gek om hier te spelen? Nee. Het is natuurlijk, je kan het bijna niet bedenken dat je in deze tijd nog met oorlog te maken hebt in een land wat zo dicht bij Nederland ligt. Wat er in Europa ligt zelfs. Dus dat is bijna bizar dat dit gebeurt in deze tijd. Aldus Feyenoord-trainer Slot tegen NOS-verslaggever Bert Maandrink. Vandaag staat in het teken van Internationale Vrouwendag. Shakhtar-trainer Igor Jovicevic opent dan ook de persconferentie met een ode aan alle vrouwen. NOS-verslaggever Frank Wielaert is in Warschau. Frank, goedenavond. Jij was bij de persconferentie. Internationale Vrouwendag, dat leeft enorm in Polen. Wat zei de trainer van Shakhtar in die persconferentie? Ja, Jovicic begon, goedenavond trouwens, op eigen verzoek met een monoloog over Internationale Vrouwendag. Moet je nagaan, er moet morgen een belangrijke wedstrijd worden gevoetbald. Het is oorlog in Oekraïne en hij begint over Internationale Vrouwendag. En zo belangrijk is dat dus ook. Hij verhaalde uitgebreid over de kracht van vrouwen in zijn algemeenheid en over die van de Oekraïense vrouwen en zijn eigen vrouw in het bijzonder. Dat duurde echt een behoorlijk tijdje en hij won ziender ogen ook sympathie bij de vrouwen die daar aanwezig waren. Er waren twee Oekraïense vrouwelijke journalisten. En dat waren ook de enige Oekraïense journalisten daar aanwezig. En je merkt aan alles dat dit dus niet alleen in Polen, maar ook in Oekraïne een dag is waarop de vrouwen niet alleen in het zonnetje worden gezet, maar ook duidelijk worden gewaardeerd, zelfs bevierookt en bewonderd. Want dat deed Jovicic eigenlijk in die monoloog aan het begin van de persconferentie. Ja, maar los van de persconferentie zie je dat ook in het straatbeeld. Ja, duidelijk. En dat is, nou, ik weet niet of jullie vandaag een bloemetje hebben gehaald voor je vrouw of je vrouwelijke collega's. Dat is hier dus duidelijk wel gebeurd. Want ik ben vandaag door Warschau gelopen en ik heb overal vrouwen zichtbaar trots met bloemen of tenminste een roos zien rondlopen. En ik denk, nou, zonder overdrijven, dat minstens 70% van de vrouwen die ik ben tegengekomen bloemen bij zich had onderweg. Ja, en voor de bloemenwinkels, daar ben ik ook langs gelopen, daar stonden gewoon rijen met mannen buiten om bloemen te halen. En ook dat overdrijf ik helemaal niet. Zo belangrijk is dat dus hier. En ik denk dat jullie het ook niet zo belangrijk vonden. En ik was er gelukkig niet, dus ik hoefde het niet te doen. Ik ga zo meteen even langs de benzinepomp. Ik zou het zeker doen, ja. Met de Eredivisie, de bekerwedstrijden en de Europa League heeft Feyenoord een heel erg druk programma. Slot gaf aan morgen wat spelers te willen sparen. Een basisplaats heeft hij wel al cadeau gegeven, hè? Ja, zo gaat het vaak. Hè. Er moet een speler achter de tafel zitten bij de persconferentie. In dit geval was dat Szymanski. Die is net terug van een blessure. En als je daar zit, dan speel je meestal wel. En nu bevestigde Slot dat ook. De Pol is dus hersteld van een blessure. En hij zei zelf achter die tafel dat hij zeker wel 90 minuten kon spelen. Dat hij volledig hersteld is. Nou, dat ook zover zou komen. Zover wilde Slot uiteindelijk niet gaan. En Szymanski die zat trouwens ook op die persconferentie achter die tafel. Omdat hij een Pool is die in Polen moet spelen namens Feyenoord. Maar ook omdat hij ex-Legia Warschau is. En Legia Warschau, in dat stadion wordt de wedstrijd morgen gespeeld. Dus hij komt min of meer, nou niet eens min of meer, hij komt gewoon thuis. Hij is 2 keer kampioen geworden, heeft 1 keer de beker gewonnen met Legia Warschau. Zijn familie zit morgen op de tribune, dus we gaan er voorzichtig vanuit dat Szymanski er in ieder geval klaar voor is morgen. Kijk, dank voor nu, Frank Wielaert. Feyenoord speelt morgen dus 9 uur... voor de 8e finales van de Europa League in Warschau. En het is allemaal te volgen hier in Langs de Lijn en Omstreken. Showtrekster Suzanne Schulting en Zuid-Korea zijn sinds 2018 onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Op die memorabele februaridag in Pyeongchang schaatsten ze verbazing van velen naar Olympisch goud op de 1000 meter. En 5 jaar later, aan de vooravond van het WK Showtrek, is Schulting nu weer terug in Korea. Een bijdrage van Edwin Cornelissen. Ze zijn terechtgekomen in een andere wereld, de Nederlandse shorttrekkers. Seoul, stad van 10 miljoen inwoners, overal reclameverlichting op straat, overal muziekjes, wolkenkrabbers, een labyrint aan wegen en flyovers. Maar Zuid-Korea is ook bekend terrein en dan vooral voor Suzanne Schulting. Het was haar gouden dag in 2018 in Gangneung, zo'n 170 kilometer oostwaarts. Suzanne Schulting pakt de gouden medaille! Olympisch kampioen! Is Olympisch kampioen! Dit is niet te geloven! Wat doet ze nu zeg? En dat laat de familie Schulting 5 jaar later niet onberoerd. Mijn ouders die zijn op dit moment in Pyeongchang, in Gangneung, naar het ijsstadion samen met mijn vader. Mijn vader die is daar... Is daar destijds niet geweest. Dus ik vind dat wel heel bijzonder dat zij die kant op zijn gegaan. Die willen gewoon toch die Olympische vibe daar nog een keer ervaren? Ja, mijn moeder wilde heel graag aan mijn vader het Olympisch stadion laten zien. Waar ze heeft geslapen. Dat soort dingen, Medal Plaza. Wat natuurlijk nu eigenlijk geen Medal Plaza is, maar wel naar de bergen. En ik vind het wel heel leuk dat ze dat ondernemen. Ja. Het is lang geleden. Het is lang geleden, want is het voor het eerst eigenlijk sinds de Spelen dat je hier weer bent? Ja, dat denk ik eigenlijk wel. Ja, nu je het zegt, het is echt weer de eerste keer naar de Spelen. Dus het voelt ook echt alsof dat het heel lang geleden is dat ik hier ben geweest. Maar ik vind het heel heerlijk om hier te zijn. En het is natuurlijk wel ook echt een shorttrackland. Als je teruggaat in je herinnering, merkte je dat toen ook? Dat je echt in zo'n soort van shorttrack Walhalla terecht was gekomen? Ja, ik heb het hier dus met jaren over gehad. Maar ik kan me hier dus echt helemaal niks van herinneren. Ik kan me niet herinneren hoe precies het stadion hier was. Volgens mij was het druk en zaten er veel mensen. Maar ik kan me er niet zo heel erg veel bij voorstellen. Ik heb hier ook een World Cup en een WK gereden, maar ook toen kon ik me er niet zoveel... dat staat niet zo heel erg goed in mijn herinneringen. Alleen, ja, ik hoorde dat het stadion zaterdag en zondag was binnen 3 minuten hier uitverkocht. En alleen maar Koreanen, dus echt met een Koreaans paspoort, kon je de kaartjes kopen, heb ik gehoord. Het bruist hier, het ademt hier shorttrack. Iedereen is hier helemaal lijf van shorttrack. Dat is natuurlijk prachtig. Olympisch kampioen op de 1000 meter is Suzanne Schulting. Het goud in Korea was 5 jaar geleden de opmaat naar veel meer successen. Maar bij haar laatste wedstrijd een maand geleden in Dordrecht was Schulting niet tevreden over de medailleoogst. En ze merkte dat ze wat tekort kwam. Daar moesten de afgelopen 3 trainingsweken verandering in brengen. Ja, we hebben goede trainingen gedraaid op het ijs. We hebben wat omvang gepakt. Dus moet je denken aan wat langere rondjes, hogere snelheden. Gewoon de impact van een training is groter. Veel groter dan dat je deze week doet. Ik voel me zeker mentaal heel erg fris. En ik denk mentaal dat het wel het allerbelangrijkste is. Dat je fris aan een wedstrijd begint. En ja, dat is het feit dat ik het gevoel heb dat ik er heel erg veel zin in heb. Het gevoel dat ik hier met een lach op mijn hoofd rondloop. En dat ik zin heb in alles wat ik doe. Dat zegt denk ik al genoeg. In deze bruisende miljoenenstad met al die geluiden en verlichting. En al die shorttrackfanaten wil Suzanne Schulting opnieuw toeslaan. In het hol van de leeuw, kan je gerust zeggen. Het klinkt heel gek, maar ik sta echt ontzettend relaxed, sta ik erin. Je beseft je natuurlijk alles dat het natuurlijk het heel erg mooi is om hier een overwinning te pakken. Ja. Wat zijn je ambities? Hè? Je hebt wel eens periodes gehad dat je echt uitsprak, ja, ik wil alles winnen. Hoe ga je er hierin? Nou ja, ik denk dat je heel erg realistisch moet blijven. En ik denk dat het heel erg mooi is als ik naar huis kan gaan met 1 individuele gouden medaille. En natuurlijk de relay goud kan ook niet ontbreken. Dus ja, dat is op dit moment wel echt... Het is misschien wat minder uitgesproken dan dat ik normaal ben. Het is niet zo dat ik op de andere afstanden dan niet voor goud ga. Nee, absoluut niet. Maar ik denk dat je gewoon realistisch moet blijven. En als ik met één individueel goud naar huis ga, dan kan ik echt ontzettend trots zijn op mezelf. Suzanne Schulting en de bijdrage van Edwin Cornelissen. We gaan weer eens even kijken bij het voetballen. Tottenham heeft toch wel een goaltje nodig om hier gewoon verlenging eruit te slepen. Hè? Zit dat eraan te komen gezien het spelbeeld, Filip? Nou, gezien het spelbeeld niet. Ik zie het scherm waar Tottenham speelt tegen Milan. Milan toch meer in de aanval dan Tottenham momenteel. En daar is het nog altijd 0-0. Ja, daar heeft... Tottenham nu wel een corner te nemen. De Koreaan Son gaat dat nu doen. Laten we die corner dan nog maar eens even meenemen. Want inderdaad één goal. En dan gaan we af op een verlenging. Die draait er gevaarlijk in. Maar ja, die was net te hoog en net te scherp. Ook een land op het dak van het doel. Dat levert dus niets op. Daar hebben we nog 16 minuten te spelen in die wedstrijd. Ja, dat kan dan nog altijd voor Tottenham. Milan won dus in de vorige wedstrijd met 1-0. En ja, die staat toch dichtbij een plek in de kwartfinale. Ja, alle aandacht gaat nu toch ook wel uit naar de nakende uitschakeling van Paris Saint-Germain. Het gaat ze dan, ondanks al het geld uit Qatar, weer niet lukken om die cup met de grote oren omhoog te houden. Wat die eigenaar uit Qatar toch zo graag willen. Heb je toch Neymar, heb je Messi, heb je Mbappé in de selectie. En gaat het weer niet lukken. Gaat het weer niet door. Bayern zit ze dwars. Nu gaat de Coman naar de kant. Wordt hij afgelost door Gnabry. Coman die het doelpunt maakte in de eerste wedstrijd in Parijs. Daar won Bayern dus met 1-0. Nu staat het ook 1-0. Was Paris Saint-Germain overigens nog wel een paar minuten geleden weer dicht bij de gelijkmaker in deze wedstrijd. Weer een kopbal van Ramos. De eerste keer dat hij een poging waagde uit de corner pakte Jan Sommer, de keeper, die bal. Nu kopte hij maar net naast. Maar alles lukt net niet bij Paris Saint-Germain. En ze worden er moedeloos van. Nu weer balbezit voor Bayern. Ze spelen de bal achterin weer rustig rond. De bal gaat weer naar Upamecano, naar De Ligt. En De Ligt blijft dus even staan met de bal. Tikt hem dan vooruit. En dan probeert ook Bayern de spelers van Paris Saint-Germain te verleiden tot het maken van een overtreding. Want dan duurt het weer even. Nu leiden ze wel balverlies op het middenveld. Maar ja, dat duurt ook weer niet al te lang. En zegt Jan Sommer, wacht maar rustig af. Ik pak de bal wel weer. En dan duurt het wel weer even. Klappen alle toeschouwers in de voetbalarena in München hun handen stuk. Want hun Bayern gaat waarschijnlijk winnen. Nog 4 minuten en wat blessuretijd. Dan is het zover. En dan is Paris Saint-Germain, als er geen wonderen meer gebeuren, uitgeschakeld. Time that comes, like when a boat never is. Lay in my arms, in this moment we belong. Staying up to ever last. And who wants to live forever for the rising sun? Forever till the moon is gone. Haven, Traded for the Night. Even kijken of we wat gemist hebben bij de Champions League, Philip. Ja, een doelpunt. Ja, ze waren schaars. Maar nu komt hij er toch weer. De tweede voor Bayern. En het is over en uit voor Paris Saint-Germain. Verratti, middenvelder van Paris Saint-Germain, leed balverlies. Nou ja, ze moeten wat risico nemen. Tenminste, dat dachten ze. Dat moesten ze ook wel. Ze namen al zoveel risico. Maar ja, dat leverde allemaal geen doelpunt op. Nu raakten ze de bal kwijt. En ja, één balcontact later werd de linksbuiten, daar stond hij op dat moment bediend. Gnabry, de invaller. Ik denk dat hij een minuut of vijf in het veld stond. En hij schoot heel mooi overigens de 2-0 binnen voor Bayern. En nu een redding weer van Donnarumma. Weer, of het was al 3-0 geweest. En was de vernedering voor Paris Saint-Germain nog groter geworden. En overigens, er is ook al wat gebeurd bij Tottenham Hotspur tegen Milan. Geen doelpunt overigens, maar wel een rode kaart na twee keer geel. Voor de verdediger, de Argentijnse verdediger van Tottenham Hotspur. Dat is Romero. Hij moest eraf in de, wat is het, de 78ste minuut. Hij ze zit eraan nu in de 81ste minuut. 9 minuten dus moet Tottenham Hotspur verder spelen met 10 man om nog te proberen. Met dus een mannetje minder die gelijkmaker over twee wedstrijden te forceren tegen Milan. Hoe dan ook, Paris Saint-Germain mag nog een paar minuten spelen in de blessuretijd tegen Bayern München. Maar dat zullen hun laatste minuten zijn in deze editie van de Champions League. Gaan we naar het zaalvoetbal. De weg naar het WK is nog lang voor de Nederlandse ploeg. Maar na een bemoedigende start van de kwalificatiecampagne kon Oranje vanavond een serieuze stap zetten. De nummer 9 van de wereld, Oekraïne, was de tegenstander. En Jan Kees van der Kun maakte een reportage bij die belangrijke interland. Dus 9, Servië staat plus 4... Er ligt een bloknoot op tafel en erop, met pen, een heleboel scenario's uitgeschreven. Ja, die hebben ook 7. Dus dan heb je Servië, die heeft ook 7, die staan op plus 4. Het is een hele klus voor Bram Groot. 12 pools zijn er en de Nederlandse zaalvoetballers willen bij de beste 4 nummers 2 zien te komen om zich te plaatsen voor de elite-ronde van de WK-kwalificatie. En dus wordt er vanavond niet alleen gekeken wat er in Almere gebeurt tegen Oekraïne, maar ook de velden in Finland en Moldavië en Slovenië worden in de gaten gehouden. Die staan nu plus 3, die blijven plus 3. Dus dan moet en al snel blijkt dat de sleutel in Maribor ligt. Als Kazachstan daar wint van Slovenië, heeft Nederland het vanavond in eigen hand. En de vraag is dan altijd, weten de spelers dat zelf ook? Nou, daarover bestaat geen twijfel volgens de bondscoach Miguel Andrés Moreno. They know, for sure. They live with the phones. So. Ja hoor, ze weten het dus allemaal. Telefoontjes gewoon mee de kleedkamer in, zo vlak voor de wedstrijd. Het is ook heel belangrijk. Maar de bondscoach zelf moet bijgepraat worden. Kazachstan staat 3-1 voor. That's good. We still depend on ourselves and we have it on our hands, in this case on our feet. To make it. Quite good news, thank you. En dat goede nieuws, dat zou wel eens bevrijdend kunnen gaan werken, denkt Moreno, voor zijn spelers. Zo vlak voor deze zware wedstrijd tegen een van de beste landen van Europa. So that I think is going to be good for the guys to free them a little bit, you know, because they are not used to play with this audience, they are not used to play with this intensity, with this environment around, so this can free them a little bit. Maar niet te vroeg juichen natuurlijk. Was het niet Beckenbauer, die als voorzitter van Bayern München ooit eens de lift instapte bij een Champions League finale met een 1-0 voorsprong en er een paar verdiepingen later achter kwam dat zijn club met 2-1 achter stond? Oké, misschien van een andere orde van grootte, maar zo snel gaat het hier ook. Want een paar keer verversen en er staat ineens 3-3 in het beeldscherm. 3-3? Ja. Dat is niet goed? Nee, dat is niet goed. Dat ga ik nu even berekenen. Maar voor mij dan moet je er inderdaad wel plus 3, plus 4 maken tegen Oekraïne. Ja. Dus dan wordt dat echt lastig. En dat is een flinke knauw natuurlijk. Zo vlak voor de wedstrijd, voor de bondscoach en zijn spelers. En wat kan je die op dat moment dan nog meegeven? I just play that they enjoy and they do all the effort and people can feel recognized with the team. They feel they are part of this, not because of the score that would be great to make it good, but also because the way they play, the effort they put in it, the slides, the fight, the running, all this spirit is what I expect from them. En spirit krijgt hij. Ook al mag Oekraïne dan al geplaatst zijn en Nederland dus eigenlijk al nauwelijks meer zicht hebben op rechtstreekse kwalificatie. Het wordt een intense wedstrijd. Het wordt uiteindelijk 1-1 en door dat resultaat is het WK nog niet helemaal uit beeld. De route wordt alleen ietsje langer, want Nederland gaat nu naar een tussenronde in de kwalificatie. En daarin zal de tegenstand niet mals zijn. Maar deze wedstrijd heeft aangetoond dat Oranje ook tegen toplanden partij kan bieden. With work we can compete against better teams at this moment and that's the what I'm proud of this team. Het doelpuntenmaker Eyoub Boukari denkt er net zo over. Ik vind echt erg dat we heel goed hebben gespeeld en het publiek gewoon laten genieten, zeker. Nu die play-offs in. Ja. Ja, na zo'n wedstrijd als vandaag, ik kan me voorstellen dat je die met vertrouwen tegemoet ziet. Zeker, zeker. Wat ik zeg, je speelt tegen een van de beste landen voor de WK-kwalificatie. En Oekraïne is geen slecht land. En we proberen het gewoon voor te zetten. En we zijn echt enorm blij hoe we vandaag hebben gespeeld. En ik denk, als wij zo blijven doorspelen, dat we zeker veel kans gaan hebben. Dus hopelijk dat we doorgaan naar de elite ronde. Dat zat er dus vanavond nog niet in. Maar de winst is wel dat deze spelers steeds meer publiek voor zich winnen. Broertje. Siraj en Arras. Yo, Siraj, Eyoub Boukari hier. SO naar jou. Hoe heet die andere? Arras, SO naar jou. En luister, goed luister naar je oude, dat is het belangrijkste. Love. Sowieso, giffentjes. Love, boys. Love, yo. Moet je voor de Radio 1 luisteraar even uitleggen wat een SO is? SO is een shout-out, dus dat wil zeggen dat je een boodschap voor die broertjes of doe je best, luister vooral naar je ouders en dat is het belangrijkste. Kijk eens even, scoren, gelijk spelen tegen topland en dan ook nog eens eventjes... Een SO, top. Even een SO'tje naar Filip nog, vlak voor... Ja, laten we het doen. Ja? SO. SO'tje, Filip, voor jou. Champions League. Ja. Nou ja, Champions League, ja. Ik zie allemaal verslagen gezichten bij Paris Saint-Germain. Het is daar afgelopen. Ik zie tranen in de ogen. Ik zie een juichende De Ligt. Ja, en ook Blind en Gravenberg, die geen speelminuten kregen vandaag. Ja, die gaan ook verder naar de volgende ronde met Bayern. En Ramos baalt enorm. Maar ja, het meest opmerkelijke moment was wel vlak na afloop. Er kwam een woedende supporter. Ik neem aan dat het een supporter was van Paris Saint-Germain. Kwam het veld opgerend. En die had het gemunt op Lionel Messi. Messi had dat niet in de gaten. Het gebeurde in zijn rug. Hij keek even verbaasd op. En daarna doken er meteen 4-5 man van de security op die toeschouwer. Het gebeurde zo snel dat zelfs de regie van de UEFA niet de tijd had om weg te schakelen. Wat ze normaal doen bij dit soort momenten. En ook deze supporter werd daarna heel snel afgevoerd. En je zag de haat en de woede in de ogen van die supporter. Ja, het lijkt wel een modetrend aan het worden. Hoe dan ook, Paris Saint-Germain ligt eruit. Bayern gaat verder. En we hebben nog 3 minuten te gaan bij Tottenham Hotspur tegen AC Milan. Tottenham Hotspur dus moet verder met 10 man die laatste minuten. Moet nog proberen om 1 goal te maken, want anders is het ook voor de Spurs gedaan. En gaat Milan verder op grond van die 1-0 die in de thuiswedstrijd werd behaald. Tottenham moet dus nog hopen dat het toevallig een keertje goed valt in die laatste minuten. Anders liggen ze eruit. Goed, later wellicht meer op deze zender de uitslag. In ieder geval om 11 uur als die is afgelopen. Als dat lukt natuurlijk, met extra tijd. En anders verwijs ik u naar teletextpagina 801 om daar die uitslag op te halen. Morgenavond om 9 uur dan trapt Shakhtar Donetsk af tegen Feyenoord in de Europa League. En die wedstrijd die is integraal te volgen hier in Langs de Lijn en Omstreek. Goed, tot zover de uitzending van vanavond. Doe voorzichtig als het glad is in valt met de sneeuw als u op de weg bent. En luister met veel genoegen zometeen naar Het Oog. Dat wordt gepresenteerd door Koen Verbraak. Goedenavond. Dag. NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. De oma van Karin Zenja Versluis groeide op in de stad De Baltsewo in de Donbass. Het verhaal van mijn oma staat eigenlijk symbool voor een hele generatie. Karin besluit op zoek te gaan naar haar Oekraïense familiegeschiedenis. Ik dacht, ik ga en ik zie eigenlijk wel. Maar dan breekt de oorlog uit. Ik wil daar eerst maar eens heen. Alleen uiteindelijk ben ik daar natuurlijk nooit terechtgekomen. Deze week in Docs, De Baltsewo, waar ben je? Een podcast van NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Ga naar je favoriete podcast-app. Luister naar Docs. Wie luistert, weet meer. Ster. Bij KPN vind je het grootste entertainmentaanbod op 1 plek. Van de Netflix-serie Wednesday... tot live eredivisie bij ESPN. En in de Mijn KPN-app zet je al je entertainment heel makkelijk uit. Of aan. Dat is entertainment zoals jij het wil. Neem nu een 1-jarig internet- en tv-abonnement van KPN... en krijg als welkomstcadeau 1 jaar gratis tv ter waarde van €150. Kijk op kpn.com/tvactie. Wij zijn PreZero, een nieuwe naam in Nederland. Toch zijn we er al jaren actief, net als in het buitenland.